الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ابتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاك الله. سورة بقرة مقصد دي بيان دي سلور مسائلو يو إثبات توحيد دوهم إثبات رسالت جهاد في سبيل الله رسولهم انفاق في سبيل الله سوچ سورت کے مقصدی مسئلے سلور دیشن سورت پر سلور دیشن تقسیم ہم نے اول ایسا سل آیتون اگر پر اول ایسا کہ اول مسئلہ چیز اللہ اول صحابی طول دا بیانی پر دریو بابونوں کے تردید آئے پورے دو بابونوں ویلی شیوی دی اور دریم شورو دی اول باب شل آیتون ہم پائے کہ اگر دری ڈالی بیانی دی تفسیری کم چی مخ کی سورت کے اجمالاً بیانی شوی مختصراً انعام تعلیم یو غیر مغضوب علیہم دعالین دری التا اجمال و دلتا دائی تفصیل و دائی سپات و دائی حکم دو دنیا و دا آخرت بیانو او دو مثالنا دور دوبو بیانو دفار دو دار دا قرآن او منکرین دو قرآن منکرین دو قرآن دو قسم یو آغی شو اینم او قرآن لکا ابو جہل یو آغی چی آغی منی لیکن تیار نیز دا کول تا عمل تا آن دا غنم انکو مثال دور والو سر بیان کو او چې منی لیکن عمل ته تیار نه دغه مثال دی باران ور سره بیان کو بیا دویم باب آیت نمبر 21 د تر آیت نمبر 39 او یو کم سالوی خبرې په دې کې عام خطاب او عام خلکو ته دعوت ورکو توحید د مثلی د منلو توحید بیانو په عنوان د بدر بکم باندې پای پینده دلایل عقلی اثمر دلایل په تفریق کړی وا او آیت نمبر 23 کې مطالبه دل منکرین دعوی نه آد نمبر 24 کی زجر مکمل داوود دعوی تھا آد نمبر 25 کی بشارت و خوشخبری و من کو دعوی تھا آد نمبر 26 27 کے بیاں دفت اعتراض متردون دا اعتراض وکړه چې دا د الله کتاب نه دی. هغه یې باندې خبره ولګه بده په توحید باندې. توحید خو نه مني، هغې خو څه نه شو کولی، دلیل نه شي پیش کول په خپل دعوه. نو اعتراض شروع کړه، دا الله خبرې نه، دا د پنچورو خو څه، دا د پنچورو خبرې، دا د دیوبندیانو خبرې، دا د ګلواریانو خبرې. نو هغه هم وایي دا د خدای خبرې نه دي. که دا د خدای کلام وي نو دې کښې دا وړو واړو واړو مثالونه یې نه بیانول د اور د اوبو. نو الله جواب وکړه چې مثال د پاره د وضاحت د یو مسلې وي. مثال بې ذات مکتوب نه سړی په غټ نری بو، غټ سړی به غټ مثال پېږي وړوکی به وړوکی نه. مثال د پاره د وضاحت د یو مسلې وي، نو خواکه هغه په ماشي باندې وضاحت کوي، که په مچ کوي، که په سنډه کوي، که په اتی کوي. البته دا پکې معلوم شي چې په چا باندې بد لګي قرآن، دغه اعتراض شروع کړي، پته ولګېدا. بیا لفظ کیف تکفرون آیت نمبر 28 درست ہو، بیان دا آیت نمبر 39 پر بیان نعم و اربعہ لکہ بعد خلقی ای پہ دلال با نٹی کی گی، ای سر بے احسان کے لکہ پختانہ و عرب نو دیکھ ای تا احسانات خکار بیانول چی پہ لفظ کیف تکفرون باللہ صلی اللہ نیش نمیش تکڑی وجود میں درکر چاہ پہ جانین اصر نسبت دینو مال وجود درکر کیف تکفرون باللہ. دویم نعمت آیت نمبر 29 سے یو کم درشم کے ازمک منافع میں تعالی پیدا کریں کیف تکفرون باللہ. دریم نعمت تاسو می معزز کو فارغتو وانی کری نواوی چه اس نیوی لآدم نو کیف تکفرون باللہ. سلورم نعمت ستا نکن لغزش شو دا شیطان پلام سبانی آئی موتا معاف کنو کیف تکفرون باللہ. آیت نمبر 38 کے ترغیب قرآن تا ورکر فاہم آیت انکم من ہدن او بشارتی مرکم من کتا چی دا خوفن علی مولامی احسنون. آیت نمبر 39 کے حکم سے ختم کے تخویف ورک منکرین قرآن تھا چې انکار کو یا انکار نہ کرو قرآن خو بعد تون تکذیب کئی نو علی دا جہنمیان جہنم کے بہمیشہ ہی. بیا دا آیت نمبر 40 نا درم باب شروع شر پر دیکھ خطابی خاص ہے تعمیم تخصیص بعد تعمیم کو دیدہ کہ بنی اسرائیل خاص کر دی وجنا چرا علماء دا علماء اولاد کتاب والو دا پیغمبران اولاد نو دیل خصوصی خطاب کئی چې که نور خلق عام خلق نه مني د متل د اوبو به کوم دای خو نه دي خبره نو ولاد صاحب تاسو خو مني که نه. نو په دې خطاب خاص کې دې سره شپږ خطابات کوي. خطاب وایي تقریر تخه شپږ خطابات کوي. خو اول رکو به طور تمهید بیان کړه. په تمهید کې د یهودو درې پلیتۍ چې د حقیقت کې د یهودیت پلیتۍ دي، دا د یهودیت اصول دي. یو تحریف یعنی خبره اړول بدلول، دویم کتمان د حق حق پټول، دریم ترک عمل بل ته ویل او خپله نه کول. دا د یهودیت پلیتیم دي، د هغې درې اصول هم دي د یهودیت. او د هغې مقابل د مؤمنان دوه درې ښه صفات چې کله داکې د مولیان پیدا شي چې تحریف کوي، حق پټوي او ترک عمل هم ورته ارتقاب کوي، ته به دې مقابله کوي. خلک به تیارې، خلک به پې پوه کوي، تا ته تکلیف را دي، نو ته به صبر کوي، وستعین الله نه مدد واړې او په صبر تر صبر ما کله کېدل په مطل به کله کې خبره به کله کې او سالات موز به ډېر ډېر کې او دارنګ دا ارته چې کوي دا مقابلې چې کوي دا موز چې کوي دا به څه دپاره کوي؟ آخرت دپاره. درې ښه صفات د مؤمنان یو صبر، یو سالات، یو ایمان دی آخره. او د دې دانه لومبی خطاب دی تر کومې چې قاري صاحب تلاوت کړه نمبر 72 پورې دا شپاره ساعتونه دي. په دې کې لومبی خطاب دی، په دې کې اته نعمتونه بیانوي او دوه نقمتونه بیانوي. نقمت ویل کیږي عذاب ته، تذکیر بالنعم والنقم. تا د جل ښیي چې ول یو سړی خپلې نو الپې احسانات وکړه ښه ډېره، نو بیا پې یو دوه ځله سختي راوله، نو که هغې سره ټینګ شو بیا ټینګ شو، که نه بس بیا به ځي که نه. نو چل ته کوي اته نعمتونو کې یو نجات من فرعون، فعل نعمت لیکي ښه نجات من فرعون، د فرعون نه مې خلاص کوي. ځکه فرعون حکم کړو چې دی بچی حلالوي، بچی به حلالو، نو چې بچی به شو د سوایان به لاړه او د مور مخکې بیا ماشوم حلال کړه. موسی علیه السلام چې وشه نو دې مور بیا وغورځو دریاب ته د یا لالول دیارې نه، نو دریاب کې بیا در فرعون په تفصیل درس راشي یا فرعون کارلو شي د هغه د دریاب نه او شاخ تر د فرعون محل ته نو په هغه کې د هغه صندوق الله واره پله او هلته یو اونه د هغه لاندې انخته نو آسیه بیبی د فرعون بیبی وه معاهده او بیا رسوش معاهده خ ټیټ مسلمان وه او فرعون دی تلو دی بهر راوتو په ټیلایي کوله چې صندوق یې وکړه نو دې سپایانو ته دا صندوق راوالي چې صندوق راوال دی که ښکلی بچه و فرعون دا بني اسرائیلی د وجنه مې هغې ورته لا تقتلو عطین انفعنا ونتخذو ولدا سور قصص کې به راشي نو پاتې شو نو دغه دا بچي بلالول دا لوی امتحان و الله وایي هغې نجات مې فرعون د فرعون نه مې خلاص کړي آد نمبر انچاس کې یو کم پنځوسم کې آد نمبر پنځوسم کې نجات من الغرق ډوبېدو نه مې بچ کړی دی چې کله بیا تښتېدل د دې نه الله ورته ودې دلته ناشه چې پکې ووتله تفصیل راځي ورته نه چې ووتله نو فرعون ته سهار کې پته د شپې وتو هغې ته پته ورې سهار ور سپایان راوند کړو دی پس روان شو نو دریاب غاړې چې ورسې نو بني اسرائیل هم دریاب غاړې ته دی پیر ورته راښکاره شو هغې وي یا موسی انا لمدرکون سر شعرا کې ورای اے موسی مخګیر وای کلا انما ربی سادین الله ما ترا ما ته الله رخی بیا ته الله چې دریاب لټه څور کا دریاب ته کولاو شه دولس لاري پک پیدا شو دی پک یو تل بیا موسی له کوم ته څور کو دریاب بند کی چې ورسره نشي الله یو تر کې بحر راهوان دریاب په داو در ټس مور کو پر دا سن ان موږ له کدا قوم دې غر کوم ایت نو فرعونانو ان او نه تا ور دې د دن نشو په دریاب چې ټول په ګردان شو الله دریاب ته وکم کوی ځه نو ټول تباه شو دوی الله بچ کړ دا اوس هغه نعمت ذکر کوي نجات نن فرعون نجات نن غرق آیت نور پچاس او آیت نمبر ترپن کې اعتاور کتاب اعتاد عطا اعتاور کې ورکول قانون الله دې نعمت مهربان کړو د کم کوم چې قانون ني لکه زمون قانون نشته کنده ګردانو قانون هم دی دغه خپل قانون دی غټیک دی موږ د غیپ قانون یو نه خپل قانون مونږ د غیپ پرسه عمل کو نو خوار ذلیل ټول ملک تباشي چې قانون پکې نه نو الله وی قانون درک سرور نعمت سرور نعمت ا دمر چاون کې عفا عن القتل دی د سخی عبادت کو د موسی علی السلام په غیر موجوده کې سامیرو تسخیه جور کو دا غی عبادت کرو چی موسیٰ علیہ السلام راغ نو دی بیا توبی اسی نو اللہ ویچ دی توبہ بدا تی چی دا چا سخی عبادت کرو یعنی شرک کرو دی دو دشی چا چی شرک نه کرو آده پی چار راک که علال دی کی پلار چی شرک کرو زوی بی علال دی که زوی شرک کرو زوی پلار بی علال دی که رو شرک کرو بی علال دی که خد شرک کرو خوان بی علال دی نو چی اگه تیار شو علال دولتا نو اللہ ماب شو نو آف عن القتل اللہ وی قتلو نو بچ کرو نو كيف تقولون بالله سنگ دا اللہ دو احدیت نے انکار کوئی کم بختو سوشو سلورا او فینزم بیا آیت نمبر چپر کی حیات بعد الممات یو ناجائز سوال اکرام منگتا دی اللہ خپل زانو خی منگتا دی خبر کرو منگتا زان اللہ خی نو موسیٰ علیہ السلام بوتا کوئی تور تا آلتا دی سا خبری واوری دی خود دی نمگتا دی اللہ خی زان انو اللہ بیا پیو دگر آولی گیا پڑاکی پیو ورور کم ادا ټول مړ شو نو موسی علیہ السلام الله تعالی کو چې الله دا خود ما قوم دی او دا خود قوم مشران او یا کسان دی شپک شپک دی او قوم ناغستو نو دا وای وای چې دا خود قتلول له بوته موږ سره په جنگ وشي ته به زما ملګری سره بدارې ملګری شي ته به سر به ټول تبا شي الله نو الله جدا کړه الله ژوندي کړه حیات بادل اما ممات آیت نمبر 56 کې او آیت نمبر 57 کې شپاگم نعمت او شپاگم تذلیل الغمام تذلیل زی سر لیکل کیږي د وی موسی د غرق دی کوئی غرق تکړو مصر خو اسلام یخ زار یخ یو بوي ای قصور یو دا ست ودی تی ته راځي ول ته نه نشته نشته ته با برباد ګمړه ری چول موسی علیه السلام یقینو کا د پښتنو خپل دی خان پښتون ته چې خکې کاندې به تنګي چې دباوې اندې به ټیکي بیا وی موسی غرق مړه یا تو دا نو موسی تام سوال کنه لا پیر پاسا وریاض برګور په یو باندې تریبان به لګ وری په لاس باندې راو چې چر دا وته ته دوی ته وګوره خدا دور بدبخت باندې تر بیا هم دې ټیک نشو تذلیل غمام بیا بیا موسی ته باندې کومه ډوډۍ نشته ارته خبره موسی په اغوال لکه غفتا اکیرتی که پیرون کمبخ نه اخلاص ده دلدت نه اخلاص ده غلامه نه اخلاص بی غیرت خلکو هو موسا دلو گیری مرو کمرا نو بیا سوارو که اللہ تنو اللہ من اصلوارا لگه من دا یو خوگ دا غو نکی ده دی اونو سر لگه لکه چور غو نکی او سلوا مردان نو سو مردان با ریتشیر اسمان نراد لسو کوئی دی باونی بولا ریتا بیکر ورفر من و خور من مردان گرم یا من یخ دے نو چه دا معتدیل شی سرخ اللہ پی سرخ سان کرو نو سو شو وشو اتم نعمت بیا آت نمبر ساٹھ کے یا موسیٰ وی غرق بکمان او با نیشتے وی او با نیشتے او با دا تن بی رستا تکرو نو بیا موسیٰ رام سوالو کن اللہ و تایے دا لاتی دی گٹ را خلاس کرا جرا اخلاق راغنا دولس چینی روان شوی آٹھ نمبر ساٹھ شپیتم کے دولس چینی دکا دی دولس قبیلے وی دی یعقوب علیہ السلام دولس بچیو نو دا ہر ایک قبیلی جدا جدا دکا دی خخا لکو کنا وقتانو خو متفق بیدی کنا چی شپک رونو دی شپک رونو بجدا جدا ام داگی کٹوائی اتفاقی نیشتے آگئی وہ آر یو تی جدا جدا چینا داستا شوا داستا شوا داستا شوا خخا لکو د خو خر کو تعریف پدای چې دی به اتفاق نه کوي نو دا ذل خر به همیشه لپاره بی غیرت نو الله والا هغه دول سینی چې جاری کړي خو بیا هم سم نشو ا دوه نعمتونه یو نعمت ا دمرون سره کې چې الله وته ویلو چې د کله د نن شه د تقریبا د خطتون و خطتون ان کلمه د معفرت یا استغفر الله و یا لا اله الا الله سبحان الله و نو دی الته حنتتون منگ لغنم پکار دی خینتا تو من شاید منگ لغربش پکار دی نو اللہ پی عذاب راوے گا نزول عذاب من سما رنبے نقبت نزول عذاب من سما او دویم نقمت آد نمبر کا سٹکے چی دی کلمنا سلواو ترابن دی بیو موسیٰ مراوے وی دار سقر غرق پگا مرو تشبی منا سلواو مردان دی وی منگ لسا پیاشتے پرٹا ماتر پکاری مرا اللہ اکبر دا ته کسو چوکې ته وچې دا خو ته د مخ مخ ولواله وي خو بته لیډر چې وي لیډر هغه له الله رلو ورکړي چونکې او دایخ د هغې د خلاصول کوي که نه خیرخواهی وي دا د ولو په خلکو یاتې موسی علیه السلام په کار چې تلې وتې نه چې تل د ناسې ګرځي چې هلکه دلګانو د فرعون نه مې خلاص کړی فرعون ورکړ نیغ راته بني اسرائیل ور کور ور نه شي بندولی فرعونه که به زیو که به پلار نیغ بری کرا که کما خدا به خوخا به تروانو دا دا دور تکڑا خلکو بندی سایل نوچه موسی علیه السلام تخلار شده که دی ملکه گوری کنه او چه کس دیگه را پیدا شده دی ظالمان نخلق لاسه ای نو اگه بانی بگه پس خبری که خلکه دا تجیبه هونه خلق ده نو دا دا من سلوه پدا بانی دی دا وقت همگر پیاس تماتر پر کار دی ذلت و هوان بسبب کفران دویم نقمت ذلت و هوان ذلکول و سپکول پا سبب دنا شکرائی چه اگر اللہ و اللہ که من سولا را لگل اسمانی خوراکونو یه منگ را پیاس تماتر الگوان که چالان بکار دی اب یا تتیمه دا خطاب آد مربعات اٹھ که تتیمه دا خطاب بیت ترغیب دا د دې شپارت رکات شپارتو آیاتونو خلاص اوس لفظي معنا د ګران انده یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام دویم دل را تاکید ابیا و یا بنی یعقوب نو ای او د یعقوب علیہ السلام بچو ذکر اسرائیل ولی وی مخته مطلب بیان شو او بدو ربکم یعنی تا دا آغا چا بندیانی چا دا اللہ بانا اسرا مانی عبد ایل مانی اللہ پی برانی جبا کی ہیبرو چوتا ای انگلیش کو تا ہیبرو ای دم او موتا سی برانی پایے کی ایل وی اللہ تھا او اب اسرا ویدے کی بندہ تھا یعنی دا داغه نومو بنده د لکه مونږ عبد الله د الله به عبد الرحمن دا رحمان بنده عبد الحکیم دا حکیم ذات بنده عبد الرحیم دا رحیم ذات بنده نو دا کرنګ د نومه تدنوم عبد الله په معنی کې عبد الله د اسرائیل نو دې ته دا د ورکې ترغیب چې تاسو نه خدای الله بندگی کولم کم بختو نو تا د مخلوقات بندگی ولې کوي یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب الاسلام اذكروا نعمتي یاد کړئ زما نعمتونه هغه نعمتونه چې کړې مې دې په تاسو باندې وانی فضلتم العالمین اما غوره کړې تاسو مخلوقات د خپل زمانې العالمین بعد خلق غلط شي وای په ټولو مخلوقاتو دا خو نه ټیکېږي په ټولو مخلوقاتو نن غوره په ټولو مخلوقاتو خو نبی اسلام امت هم دی هغه خو ټول غوره خدا دی نبی اسلام د صحابه صحابه هم دا غوره اوسو نه دمن بارہ کی صورت آل عمران کرا دی 110 سے 111 آیات تھے کون تم خیر امتن یہی تا تو غور امت وہ خدر دینا رہے تھے شوید فارد خالق و دیسلا تو غور امت خو منگ انہوں سوا خدا منگ و تبلی غل فخبر زمانہ کے دکاغ زمانہ کے دا موحدین عقیدتاً موحد عملاً تو سنا تو بان عمل کو یا کو یا نکو خو نزدکو ہی وانی پذلتو مال عالمین امنگ غرکروی تا تو اور اکریتا پا مخلوقات دخبل زمانے باندے مطلب کوئیت کے امیت رہے ہوں عیسائی ہوا پا قرآن پھرے دا اما تا ہے ایجی خالیل میں یہ مو پتا تو غور میں کم سنگ غور ہے وہ معلوم مولا قرآن ہوئے لے دا آیات رہو یا نی فضل فارد آدم ما غور اکریتا سو گا منگ تاوی بنی سرائل تا نزدقرے شان ما یو خیدے شو غور بینو قرآن پدے کے علی پلام دا عہد دی اکثر غلطی دی نہ کی گی پلا پر کے پڑے پونے سے غلطی کی وہ ٹول مخلوقات بان ٹول مخلوقات کے پیغمبران میں پیغمبران دے غور ہو سو ابدم بابا دے غور ہو ہے مسلم نہ غور ہو ٹول نور غور ہو دے سو نہ نہ دا دا زمانہ کہ چون کہ دا موحدین نور ٹول مشرکان دے غور ہو واسے ما ہوت نہ یہ دا زمانے خلق دے لکه بازیل بستامی دا ولی تیر شو دی ناغوی لیوائی آدم من لیوائی محمد نو خلق پوئی گی نا وہ دیوائی چیز ما جانده دا محمد اسلام جانده نا غٹه را نوی کافر شا اباز جا که مشرک دا غی مشرکان قیده واری او گر دیخو دا پیغمبر اسلام اچت دی کنا ننه من دادا که پمانا دا وجه زما جانډل محمد اسلام د جانډي د اوچر چې ما خپل جانډل نبی اسلام جانډي لاندې وساتل زما جانډل اوچر تشدا مان شو دارنګ شیخ عبدالقادر جیلانی داغه قوالو کې بعد راځي چې قدمی هذا درک به کل ونی ولی زما قدم په هر ولی په سټ باندې یا په سر باندې راسوم راځي سو رقب وي سټ وي او نو اغه وی د پیغمبرانو چې دغه ولیا پیغمبرانو دي دا قدم پیغمبرانو چې ته نو څو کوي چې ګوره خو چې ده څو کو پر وکړه الان کې دې مطلب دا ده قدم په ما د درجه قدم یا دا زما درجه دا چې دا د هر سړي د پاسه سمانه دغه په زمانه کې شیعاګان دا دین ګډوډ کړو نو د دولس کال مقابلو کې شیعاګان سره او توحید دغه ګن نه راوباسه اچھا دول کا بیڑا رہا سو اگر دقا ہوا تو توحید اگر بیڑا ہے چاہی غر ککڑو اور ڈوکڑو پر شرکیات ہوکے نو دی شیخ عبدالقادر جیلانی دا بہادر انسان ہو حسنی حسینی دے دا پلار طرف حسنی دے دا حسن رضی اللہ عنہ اولاد کے دے ادمور طرف نو حسین رضی اللہ عنہ اولاد کے دے حسنی حسینی نجیب و طرفین و توحی بہادر انسان وین بہادر ہوا دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام وین پکے ہوا نو بہادر انسان یریدنا میدان تو ته دے مقابلی کھڑی دی دو کپر پر توی پی کولی خلق آقا خوا گٹو بان با خلق بیشتا واشه نو آقا چایی قدمی حد علا رکا بی کل ولی نو اللہ چا بد آقا زمان کم اولیاو اولیاء علماء نو آقا پاس از ما در جوالی را آقا بیان نشکوله لکه شیخ پا زمانه که مولیان خودی رو دیو باندیانمو لوی لوی کر کری وی لیکن آقای توحید نشه بیان ہو رہے دیکھ بھائی کہ مرگو شاید اسماعیل شید پدی بن شید شوے دے بایدید انساریم پدی مطلب توحید دغه شهید کړی شو ډیر خلک شهیدان شي په دې علاقه کې. نو شیخ په دې ملا وتړله توحید بیان که په دغه په هغه زمانه کې دی چې کله دغه راته عربونه ولا سیندي وته مزه او شیخ ابراهیم دی وته وویل چې زما موږ تا له درکړل دلته به تا جج واخلو عربو کې اته زما او مولا سیندي وته چې پښتانه ډېر خطرناک خلک به مړ به دي کړي ادا علم بد برباد شي هغه ته نه ما دا علم پښتنو ته کړی ما ډېر فرق کړی زما قوم په تیارو کې د شرکیات کفریات دا به راباسم. نو شیخ ته مولا سیندي وویل چې زما پښتانه به دې مړ کړي هغه وی نه ځم به وته دا ټول یاد کې شاه اسماعیل شهید دی وجلې بایدین انصاری دی وجلې دارن ډېر علما دی وجلې پښتنو. نو موږ وو د شیخ درجه نن سبا په ټول اوچته ولې ده هغه توحید بیان کړ رد د شرک وکړه او سنت یې بیان کړ او رد بدعت وکړه دا ګران کار و. نو دارن دلته ما انی فضلتم علی العالمین ما غوره کړی دا په مخلوقات د ټول د مخ ده هغه وخت د مخلوقات دغه زمانې واتقوا یوما او دا د اهل کتاب په غلطه عقیده مهارت کوي. دا څلور عقیدې وي. یو دا عقیده وه چې زموږ باباګان به زموږ په ځای باندې مخکې شي او به شي دې پرېږدي ضمانت به مې وکړي. دویمه دا که په ضمانت ونه شي نو بیا به زموږ سفارت وکړي څوک پیغمبر یا څوک بلا شي یو بل سفارت وکړي یا ولي. درېمه دا وه چې رشوت به ورکړو پیسې به ولګو. څلورم دا وه چې په سٹرائک بہت ہو احتجاج بہ ہو نہ سلو اللہ ری باندھ دا دو دنیا ترقی دا آخرت دی آخرت بدی کار نے کی وت تک ہو وت تک یوم کی وت تک ہو عذاب یوم دیکھا کل عرب عرب جب کی راحت ڈیر دیات را دی اور داد کلام ہو سنی خاں کہ پا کلام کی استغاری وی کلام کی حسبی اشاری وی کنائی وی داد اچت سڑی کلامی او ساده کلام سادگانو خلق کلامی واتقو یومین یا واتقو عذاب یومین ویره گه ده عذاب دارن لا تجدی نفسون چه بدل ابن شور کولی او نیک رومی نفسون نمراد نیک نفس پیغمبر ولی ان نفسین دیو بدکار ان نفسین ده دویم نفس نمراد اغا مشرک او گنانگار نفس شین زرابر ان که پلاری پلار بزینی شی بچ کولی زیب پلار رشی بچ کولی تختی با یو بلنا ولی اقبل منا شب لگا صورت لکمانو بوری آیت نمبر 33 یا الناس اتقوا ربکم او خلق یریږي در خپل نه وخشه یومن ویریږي د عذاب د غرن لازی بالن انوال دی چې بدلا بنی شي ور کوله پلار د زیر طرف نه ولا مولون ان زیه وجنب بدلا ور کوم کې پنا ور کوم کې د پلار طرف نه شین زرا بر نو پلار دی بچ کولی که پلار پیغمبري کولی ان به دې کې دې پیغمبر ملکه ابراهیم مثلا خپل د پلار نشي بچ کولی ابراہیم علیہ السلام خپل بچی نشی بچ کولی ان وعد الله حق یقین وعده د الله رښتیا ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دې نه کوي تاله ژوند د دنیا په دوکه نه شي که دنیا کې او بل خلق بچ کوي داسې نه شي کېدی ولا یغرنکم بالله الغرور دوکه نه کوي تا په الله باندې دوکه باز شیطان د دوکه نه کوي. دا ډېر سورت عباسه وګورئ دیرشمه سپاره کې درم نمبر آیات سورت آیت نمبر 33-34 یا بل بنا با تختی بچ کر لالوی خبرام فیدا جات سواخا پس کار چرا شروع از چیغی در قیامت نی تعبیر کرد پس چیغی سران دو کار طول خرک بچیغ بای تکلیب بای دیر گرمی بای مندی تڑی بای شور بای یا ما فیرو مرعو من اخی پا دارت که تختی با سڑی درور نارور نبا تختی رو تو رو مخلاص که بابا خوستا کرو نیم دانم تختیبا و هم یه تختیبا دا مور نا کده ولی مور گیر مور نا تختی گیر زبا گیر نشم و ابی یه تختیبا دا پلار نا و صاحباتی تختیبا دا خدی نا خواهنده که ولی خدا با نیشی بچ کرده و بنی او تختیبا دا بچو نا که پلار ولی که نا که پیغمبری نویشی بچ کرده لکل امره منم یا ماده نا تا پار داره تا نا دوی خلکو نه یو ون په داربان شانو یو حالت به یغنی چې دی به بے پروا کړي د نورو نه د ځان نفسا نفسی به وي بس. نو دلته واتقوا یوما ویرېږي د عذابدارو نه چې بدله به نشي ورکول یو نیک نفس یعنې پیغمبر یا ولی ان نفسین د یو بدکار نه د مشرک بدتی دین پروش د طرفه شیان ذره بر هیڅ شی نیسه ذره هم نه یو ولا اکبر منها شفا قبول باندې شي بدکار نفس د طرف نه د مشرک د طرفه شفا شفارت د چا څوک شفارت نشي کولی نه پیغمبر نه ولی ولا یؤخذ منها عدل انا به قبول کړی شي د بدکار نفس د طرف نه عدل سه فدیه رشوت چې دنیا کې به اکثر اول به په ضمانت به لوکو نو لا تجزی نفسون دویم به بیا شفارت به وکړو وزیر صاحب بل شفار کو خلاص به شو لا یقبل من شفا ادرم رشوت به ورکو نو لا یؤخذ منها عدل څلورم بیا به اسٹرائک وکړو لارې به بندې کړي او ایمان بوک کړه بوک به پراتو هړتال به کړو بوک او هړتال. نو یو ځل دا آیات ما وی په دا کې تهوای کې وکیلانو ججانو ته نو په دې باندې ما لږ رد وکړه د پل رحمان دی یو اسٹرائک کړو نو لارې بندې کړې ډېر تکلیف خلکو ته ډېر خلکو ایکسیډنټ کړو ګاډیو تللی نه شي لارې بندې ډېر زنانه چې بچي کېدل او دا پوم پو کېدل الله روزنه کې دې مړې شي نه کوي ښځې. نو دا ما مخه ما وی لارې بندول خدا ډېر لوی ناروا کار. نبی اسلام وایي چې تاسو لارې کولاو کوي ان جماعت تنگ کوي لیکن لارې کولاو کوي. او نبی اسلام وایي چې د ایمان اویا سره پاس اویا څانګې دي افضلها لا اله الا الله. دا ټول نه اوچته څانګه د ایمان هغه لا اله الا الله ده او ټول نه رستو یعنی هغه سره امام یعنی د لار نه نقصانی شی لري کول اما ته ټول اعظم ان طریق د لار نه نقصانی شی لري کول لار کولاول نماید ما د پیغمبر خلاف کوي دا له مولا ځان ته نو خیر دی چې هغه جماعت اسلامي والو دغه یو دی هغه ګډ جوړو هغه مولیان دی دیو کورته پر ګډ جوړم کوي بل سره دی نه کوي چې راځي قرآن به جوړ کو دغه بل اسلام بر نه نه کورسای به څنګه رسو یو ځای چې بیا دوه درې سوټونه واغنې بیا پکې یو سیټ نندی ته میلاو شي پیسې وګټي ځان د یو سلو پنځو کلو کارو خرچه پکې وباسي. چې ما دا وویل نو یو وکیل نو ماته چې مولوي صاحب سوال وکړه ما نه زه پوه نه شم دا سوال کوي ما نه وی نه کوم نو ما مکو ما خان بیا به خپه ان نه کوم ما مکو چې شروع کړم اجي سر شاه تماچې ته لاس کړه اخبار وړه جرمی اوږده تماچا به ته بټ واره ما ته کښېنه اجي سر داسې دا تماچو خبرې نه ما وایه څه وایه وی دا نبی اسلام چې لارې بندې کړو ما چا ته یې بندې کړې وی ابو سفیان ته ما ابو سفیان کافر کو مسلمانو وی کافر ما تاسو چا ته بندې کړې دي زه پوه شوم دا جماعت اسلامي والا یا جمعیت والا دی ما هغه خو نبی اسلام خو ته بندې کړې که نه خو نبی اسلام ته پته دی مونږ پسې دی تلی شام ته او هلته کې به په شام کې به چې څه ګټه وشي په هغې باندې به اصلي اخلي هغه اصله باندې به مسلمانانو تر جنګ کې دی بوجنی نو نبی اسلام وایي دی دا اصله به تمکو لاره کې واخلو نو لاره خو یې دغه ده بنده کړې ده تاسو ته بنده کړې ده کچم یې کړ ډېره ولا منترون نه به دوی امداد وکړي اسټرایک به دا بوک به نه کینی اورتال به هم نه کوي. اوس ړومبی نعمت نجات نن منل فرعون بنو ہے خا په فرعون باندې لی پلان نشي داخلي دي نجات من فرعون او من نجات من الغرق من الغرق په غرق باندې لی پلان داخلي دي شي خا ود نجيناكم من ال فرعون یاد کچ بچ کړی مو ایت تاسو ته فرعون یانو نا یسومونکم رتوبتا تا بد بسدا غانی اغسو یذبحون ابناکم الله ستاسمن وستاسم او جوده به پرېخو ستاسو جنه کوي وفي دارکم بلا امیر ربکم عظیم په دې کار ستاسو کې امتحان درف ستاسو نه لوی په دې باندې بعد خلکو کیسې لیکلې دي. یو کیسه دا لیکلې ده وایي چې فرعون خوب ولیده هغه وایي چې د بني اسرائیل د کورونو ترنه اور راغی او دما محل به راوغورځېد ما مال وسوځېده ناغه چه تپوسو که داغونا دا مولیانو نا نو مولیانو علی دی که اولک پیدا کیگی او بس تان بادشایی خلی نو دو یلکان علالو شروع کرو او باب دلالی کلی دی ویدتا نجومیانو اتاوی نجومیانو اتاوی چه بندرارو که اولک پیدا کی دون کرے او تان بادشایی خلی ویده علکان علالو شروع کرو منگو اتاوو چې د کافر وس خوبي د فرعون هغه نجومي خو موږ اوس نه منو د نجومي خو چې و منه ایمان ده نه وته نجومي چې کوم د علم غیب خبرې کوي کدا دی و منه ایمان ده نه وته یو روایت کرا چې ایمان ده نه وته کتا په تصدیق وکړه اول که تصدیق نو که خو دې خبره نو سلوې خوره دې کاس وته کې نه سه سلوې خوره دې مست نه ده کېږي موږ منو نه نو اصل خبره سوا اصل خبر دا وا چې پښتنو کوم نیاو د ابراهیم اسلام بیبي سارا بیبي د ابراهیم اسلام د قوم نه و سارا بیبي د ابراهیم اسلام د دوه خدي مشهور دي یو هاجر بیبي د مصر د بادشاه لور وا او سارا بیبي د موسی د ابراهیم اسلام د تر لور وا د قوم نه وا خدای نه هاتا اجمل النساء ډیر خسته خدای وه دی د پښتنو خسته دي کتور دی غوغ غړای کې واستر کو غوغ برابر دی خدي نو دیتله حجلا نو په متر غربان لږ متر بچای کتل نو متر دا فرعون چې دا لقب دی ها تکر پاکستان د صدر نوم د پاکستان بچا نوم صدر پریزیدنت یا وزیر اعظم د عربو دغه اميري نو هغه وخت کې د ایران د غید بچا نوم به کسرا وو دروم د هغه نوم قیصر او د متر د بادشا نوم به فرعون و نو هغه زمانه چې که فرعون و د ابراهیم اسلام په زمانه کې څوک وایي ولید نوم یا بل څه نوم الله ته پته ریحان نوم ورته چې نوم نوم ته تعجت نشي ابي هما ابهما موږ اصل ته مسله باسو اصلي خبره مسلې ده نوم تعجت نشته نو هغه دا اعلان کړ چې کم سړي هغه دهري و چې کوم ته د خپل خور سره نکاح کړی هغه ته بخده پرې چې تر لور سره کړی د ماما لور سره هغه نه بخده نیوي مو ابراهیم علیه السلام ته خو پته وه دی چې هغه بیت الله نو دی ونیسوي دا تا تر څوک دي وي ها دا اوختي زماني کلام یې کړه حدیث کې کړه دي لم یک ذی ابراهیم الا ثلاث کذبات ابراهیم علیه السلام دی ویل مگر درې دروغه ها دروغ نه اصل کې زماني کلام یې کړی دی ابراهیم اسلام همیشه کلیر کٹ خبر کړ پلار ته کړ قوم ته کړ بادشاہ ته کړ بالکل نیخ په نیخ کړ دی دو درې موکو کې هغه زمانی کرام کړ یو دا کړو چې دا اوختی او خود په مان د خور مرادی او خود په مان د مثل مرادی چې دا ما په مثل الله لکه څنګه موحد زې ما د شنه دا موحد څنګه مسلمان دا شنه مو مسلمان مطلب دې د پاره وی چې دې دغه نه بچو دې دې ظالم نه بچو خو خیر هغه چوکا ته ګرون ولاو نو دا خو اجمل النساء وه هغه دغه تسپارن ته چې دا زما مال ته ورسوي ابراهیم علیه السلام باندې خور بل شو ډېر غیرتي انسان او پیغمبر غیرتي بیا ابراهیم علیه السلام په خو اور بل شي چې داسې وشو او تسپارن هغه نیولې او څه کولی نه شي یو کس به څه کړو بادشاهانو سره او پوج سره دلته ابراهیم علیه السلام الله ته فریاد شروع کړه چې یا الله پرده مې وساتې دې ظالم نه ده زما د ښځې پرده وساتې هلته چې هغې بوتله دې ورپسې لاړ محل ته چې دی ورته نږدې کېده د باندې الله ډېر اخلاص کړه دې پوه شه چل خدای کښته دې ته ما خپل خدای نه دعا وغواړه نو زه تاته سم چې هغه ویل دعا ود بیا حمله د وکړه بیا را اخلاص شه ده بیا هغې ته وویل چې یار زه به ته هیڅ هم نه خو خدای نه سوال وکړه خپل خدای نه هغې چې سوال وکړه دی ښه شه دی دومره متاثره شه چې ده هغې له خپل لور هاجر بیبي دا یې ول ورکړه واخدمها هاجر او د دې خادم یې جوړ کړه هاجر ودا وسا خدمت کې ولې پیر شو کنه يهوديان دغه بیا نقطه وای وای دا هاجر بیبي جو دا وین زوا ان نبی رسول دا وین دي دی دي یان دا غدر ده پدی کمای چې دا وین دي دا منګه چې موږ د آزاد خد سارا بیبي اولادو يهود وای امنګه د سارا بیبي اولاد بارا نو هغه چې دا ولاته نو هغه بیا د خپل خاون لا ابراهيم عليه السلام ته ورکړه نو تر نکاح وتړه خود دې دا کې ابراهیم علیه السلام چې دا ډېر خفه و نو الله ورته وویل چې ته خفه کېږه مه ستا دا خزانه د دې اولاد به الله دې د زیات کی په مصر کې ادا بچی د اولاد ناخلی دا خبره سي نه پته نه راتلا او په دې باندې پرون پوه چې دا یو ته یو خو ډیر بدکار خلک دي خو په دې خبر کې دي پر روایت کوي بیماری نه کوي یعنی کوم خبر چې الله پیغمبر ته منسوب کیږي کوي بیماری نه کوي نو خبر هغه ته ورسېده دې چې کله د موسی علیه السلام په زمانه کې کومه بادشاه و پیرون نو د حکم وکړه چې د مجلس سره بچی الهلوي نو چې یو څو کاله یې الهل کړه نو چې اوته چې دا خو به دا بوډاګان پاشو ځوانان بیا وو نه نو بیا یې حکم وکړه چې یو کال الهلوي یو کال ما الهلوي د موسی علیه السلام رول چې کوم دی هارون علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال باندې د نه حلالو حکم و او موسی علیه السلام چې په کوم کال پیدا کړې په هغه کال باندې د حلالو حکم ځکه بیا مور دریاب ته ورلو دی نو دې سارا بی بی ته نبی ابراهیم السلام ته خپه کېږه ما هغې ورته مال حکومت را نه خو اړه مې ډېر خپه شو دی چې ده ما زما د بد اراده ول دی د کمبخت کړی ده د ورته خپه کېږه ما الله موږ ته ما ته وویې چې ستا د دې ښځې بچي به زیاتېږي دې ملک کې د د بچو نه دا ملک دا اخلي ده دا خبره قصة الانبیاء کې عبدالوهاب النجار یو قصة الانبیاء کې نه د ابن کثیر دی ایو قصة الانبیاء دا عبدالوهاب النجار دی آئی کی اگر دا واقع بیان کری دا چه دا خبر دا بچو دا لالو داوا نو دی بیا خپل بچو تا وی ناوی نو دا خبر را اطلا سینا پا سینا نو دی پیروان دا چکم دا موسیٰ دا زمانه که پیروان سو پینزشپک سو کالا تا سو کالا بعد اگر دا خبر را اطلا چی دا خود رو نوی ادی خود یاتی گی واقعی مانو دا بچه واخلی نو هغه کوم کې ځاله کانو لوځي دا خبره ټیک ده ها او باقي هغه دوه خبرې چې کومې دي اچھا لیکلې دي يهودو لیکلې موږ د يهودو خبره نه مانو واشه واشه په خبره بچي به ولې لاله ول ددي وځي ودنه جنا کوم لاله فرمان یاد کړي بچپن کې تاسو ته فرمانيان رسول به تاسو بد بد سزا غاني یو پکې دا یذبحون ابنا کوم لاله ول تاسو دا مانا واستغفر ساکم او پر جوانده به بروده بی بیان بچه خود استاسو بنات والنی ده ابن ده ابن موانس خو بین تا دیگه نه بین تا نه ده بین جمع خو بنات تا نسای والی وی غالبان من پا اصولو که ویلو کنا کلا کلا قرآن کریم خبر کئی پید بار ده ماکانا پا تیر دمانا لکا اگا و آتو الیتام اموالهم سورت نساء کی آیت نمبر دویم نمبر آیت ہے یتیم لکھو یتیم لکھو بانے شور کوئی مطلب ہے چی یتامات نو تا دے مخی دے یتیمو دا اتبار تا ما کانا باندہ خبر شکرہ او کلا کر پہ اتبار تا ما یکونو باندی چی دا جینا کا رس بیا خدی جوڑی گی مزا کہ خدی و خبتی خد ہوئی نا کہ بلے اشارہ دا دی پیروان دی بد تینہ تا ہے تا چی دوی چی سالکانو لمڑ گئی جینکای پاد شی نو د کم قوم کې چې جینکای ډیر شي او لکان کم شي نو کې بدکارې شروع شي یو بدکارې به کې شروع شي نو قوم تبا شي قوم چې تبا کې صلاح الدین ایوب وای وای لکان ولا هیاش کا لکان ول کنیان کا ول لکان ول پران کا جینکار کا نو قوم تبا ور راشه نو د دایو سیستم کو چې د لکان ته نه مړکا نو جینکای به بدکار هی قوم تبا شي پیرون دور لی حرامی انسانو واستغفر اوسو وای بچی دو ہی ہچے او اصل خبر دام وا یو خدا جی بدکار وی بلدا چرکان وی کم شی نو تر بجنگ نشی کو لکه اوسو انگریزان وی بچی دو ہی اچے اپ خپل نو کچ کم بچی دو زیات را دی غلوی نام ور کئ عدل تم گئی مون تو وی یو دورا رہی ولی چکه جنگ وش نو بیا بیا لکه افغانستان غی سور لوٹ کو په الکانو باندې لکه غ بیا نو کوي لکه داری افغانه پیندل شپړ شپړ بچی دی خدای پاک غیل توفیق ورکړی دی له لسنه کم خو د افغانۍ بچی نی پنځلس او شپږ شلوم پکې وي نو دی به دې سوره مړ کړي بل چې یو کس ته بچی راړې تا هغه جهاد لېږه خو ته هغو نازولې او ته دغه ول نه کوې بیټي پرې ول نه بیټي ورته کس ورته وي ته بیا هغه ول نه کوې ټی بي بیټي دا تعلیم پرې ول نه کوې هغه ته مړې خو نه دا چې سړي لس بچی وي نو دوه درې پکې شهیدان شي سیل به شي وایي دا به ځان له توخو نو دا ارامیتوب د انګریزان اوس هم دی چلیږي واستغفر نساءکم او ژوندی پرېښودی ستاسو جینکای څه دپاره چې ذلیل شي ا کمزوری شي وفي ذلكم بلا من ربكم بلا امتحان تم وي بلا نعمت تم وي خدوانا ماني دي چه نجات سروه اگر بلا پا مانا ده نعمت وفي ذلكم بلا کارتا وكي نعمت و درف سانو لئے پا دی بچ کول کے پا دی نجات کے یا بلا پا مانا ده امتحان اپا دی بچو والا لول استاذ کے امتحان و درف سانو لئے ده گران کارو معشوم بچے بچو آئی برا ظالمان ده مورمخ کے بے پیچار را خلالوے کا دور زلدتو موسیٰ علیہ السلام ده دی زلدت نخلاص کری لیکن غیر چکم ظلم کرے موسیٰ علیہ السلام اس بے گورے سمی تنگ کر دے او دویم نعمت نجات مل غرق پرکنا پی کم باہر او یاد کی وسکر اصل کے وسکر یاد کری خلقو تا کل چی بیل میں کر بی پا ماند لاند لکم دا فاساسو پار دریاب فانجینا کم نبچ میں کری تاسو غرقنا فیران اگر پر پیرون یان وانتم تاندرون تاسو تا قتل غری چی دشمن تا باقی گو تا گوری مزا کئی کنا لکه نبی علیہ السلام پا غزوی بنو بنو نذیرو که بنو قریظه و پا اگه که دقا و کمیو که نو اگه نبی علیہ السلام دوباره که نه یه لکه دادوانان را مرکی او بوداگان و لپریدی ازنانا نو لکان براوستل صحابه و نبی علیہ السلام دوباره ناتو او یه بیالالو نبی علیہ السلام با تکت خوشحالی دوا لکه دشمن چه دی چستا دشمنی او استاد تبای غردی خو چې سړی مرینو خوان کوي کنه نو دا یو تکتل خوشاله دل دی دا کوم معنا وا آل فرعون کو معنا ممزو جمانه مو کړه یو فرعونان بعد خلق دین شو برا غلی دا هغه معنا اضافي او اخلي یو غر مو آل فرعون نو دا ربابه قاعده دا ده یو کم پا مذاب بانوشی مذاب انگیر دو او کم نا خارجی آل مذاب دے پیرون تا نو پیرون بچ دے بیا دوانی او مولا تیرے دوانی دے تو محقق دوانی ہوتا ہوئی نو آنگا پی کتاب دے نکل نجات پیرون وائن پیرون بچ شوئے دے ادایا پا دل کی پی کی واغرگن آل پیرون ڈوک میکرہ آل پیرون پیرون بچ شا آلی لگه و سره وی جانی زیدون ما تا زید راگه اچه که وی جانی غلام و زیدین ما تا زید لک راگه غلام راگه زوی راگه نو مطلب ده چه زید را نگه زوی راگه نو دا مانا اضافی پا دی مانا مانا تکی گی نو دوانی پی کتاب لیکن بیاد آگه پرات که ملال قاری کتاب فرعون من نجات فرعون اگر دا ثابت کن چی دا دوانی نه غلط ده شیخ بای دوانی تو دور پتنی شیخ یعنی دا دای محقق ده بیرتیانو محقق وای دیتا چی پا قرآن بنا پیگی اگر پین لسم اتی پارا نوالوسته لکه صورت بنی ترالو گورتا سو اخیر آیتو نا چی خدای سو آجی آیت نمبر 103 فراد ایرادا که پیران این یسته پیدا می آرون چو یه ریدی دا پیران دا بنی اسرائیل می آرد می سرنا فغرق ناو نو غرق میکه اغرق ناو غرق میکه پیران ومن ماو جیما سوک جل سر اوٹول پیران دلتا اغرق ناو غرق میکه پیران او سوک جل سر اوٹول آمی غرق را نو شیخ بایش دوانی دبیرتیان چو محاکی اگر قرآن نیویل پین لسم اسی بیار ایب نیویل ادا محقق دادی و اغرقنا علی فرعون کل اکل ممدوج مانا غلط ای خان کل اضافی مانا باکے لکا صورت مدثر کو ساتھو آیت نبر 19 دی غالبا اونا تیسوان پارا آیت نمبر 31 سورۃ مدثر وما جعلنا اصحاب النار کتا دیر کے ممدو جمانوں کی جنہیں گردو من جانمے مگر پر اختیار زمانہ ہونے ٹھیک ہے ندی گردو منگا جانمیان مگر فارغتے نوٹی کی غلطہ با اضافی معنی کی دا تھے وما جالنا ندی گردو منگا مقرر پا جہنم بانی مگر فارغتے دا دا دا اگا کافران دا اگا کول دا اگا دا اگا اللہ وی علیہ تیسا تاشر پا جہنم نلس فارغتے دی نبول اصاد وی دا تھے کار رہے دا اللہ خوبا دا برابر کما یہ نو تا تھے دا برا بادرانو برابر اللہ عام خلق نہ فرختی اپرختہ ٹول دنیا سے نشکو دیدا خود آ رہا ممزو جا مانا غلطی کی دیا کہ مطابقی مانا چاہیے مدا غلطی کی اگر فرغان اگر میں کو فرغان دل تو ممزو جا مانا کے فرغان یا نے فرغان پکے داخل دے تو آل غرب میں آل فرغان بولے فرغان تھے بچوں لکھ سورت یوسف گورے ہاتھ نہ مرنا ہوئے یونس یونس حال تک لوگوں نے وضاحت دیر دیں وجہ اپوز منگا بنی سر پہ دریا باندھے فات بام فرون جنو دو نو لگے تو پری پر فرون او لکر دا بغن دوج دو زد نہ دوج دشمن ہے نا ہاتھ آئے ادرک اور غار کہا گورا تھا حتی کل چی گیر کری بیمان را دو دو بی دو نو قال اوی آمن تو انہو لا الہ الا اللذی سورو گسائل از خضر آمن تو انہو لا الہ الا اللذی پا دری اوز آو گے مگنی شوئے دے اے خضر پیو ساکے بے لیا ایمان رب وہی پیرون آمان تو مائی مان رو انو شان دا لا الہ الا اللہ نیشتہ بلا جرہ بید آگا داتا آمان بی بنی سر ایمان رب آمان بنی سر وانا من المسلمان زیمار مسلمان آنا نو دام پا دل کی پیش کھائیں ہوگو رو اگو ایسے مسلمان لا الہ الا اللہ نو مخیطہ ہوگو رکھنا فالیو من نو آل آن پر سوسی اوسا بیمان وقرو آسیتا حال اللہ خلاف کرو دا اللہ قبل پخوا دا مسوختا نمالا وکنت من المسلمین آئیتا فتا جان فالیو من نجی کا پتنا دا پوچھت صاحبا منگو قرد بدن ستا دواندی اگنو دید نو نجی دا پر نجات ناخلی منگا نجات را رسا بدن تا اللہ ہو پر دیتا کونا دیر پار چشیتا لیمن آچا اللہ خالا خالپا کچھ رسطا نخا وینا کسر من ناس اناتین اللہ غافلون نو دارا ہلتا بہت فرق نہ بھی کل ماخا یاد کچے بیل میں کبھی کم یا لکم بیل میں کس تاو دفارا دریاب فانجے نہ کن بچ میں کرنا کری تاسو نڈو ڈو بی دون اگر کنا اگر کنا را پیرون اگر کنا پیرون یا نوان تم تان دون تاسو تا قتل وزوادنا موسیٰ ربانی لیلتانا یاد کچے وعدہ کرو منگا موسیٰ ربانی لیلتانا سلوی اختوش بولا دیر سٹرے شوے دیر سٹرے شوے سلویخ کاری کنجر سر مقابلی کرو ٹوک خونوی چی سور سور سزاگان بتا ملاو شی سور جیلن بیتر رو سور وول بے خوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام سلویخ کار موسیٰ علیہ السلام مقابلی نو اللہ و تایی چی تستر شوڑی را راش او سلویخ تو رضولا سلویخ تو شپولا کوئی تور تا چی خصوصی ما تا ما ادغاو کی ملاقاتو کی وزوادنا موسیٰ عربانی ریتانا ایار کا چواد گا موسیٰ علیہ السلام سر سالو شو چراشا سو مت خاتم بیا انی ستا سو خے سو مت خاصم الہ خا ددی اتخاد دو مقبول چکم دے اتخاد یو مقبول تم دے اخص تم انی وتا سو ادو مقبول دے الہن بیا انی ستا سو خے پسی پر دخ دئی تو درجہ دیوار کا مشکل کشا داتا دیوتا ہے من بعدی پد موسیٰ علیہ السلام تو انتم ظالمون یہی تاسو ظالمان بیمانان سما پاونان کما بیا میں اپا اکرستانا ماب مکڑی بیا میں اپا اکرستانا من بعد ذار کے پد دین اللہ لکم تشکرون خام خطا شکر دا کئی ماتر پکویت کے افغانے ہو دکاندارو غلام جیلانی نو نغس خے نہ پی جانے نما تصابق خو نہ ما چوتے بیا تا سن سس خے پخدائی تو بنا اس خے سچی شے دے مس خے نہ بین اس خے وینا مانه دا غوانه چې پیدا یې ها ها ها د غوی بچه ما د غوی بچه بیا ولې دا د غوی بچه په خدای تو باندې پد موسی صاحب ما ودا چې دا به دا د غوی بچه ما ودا د غوی بچه وته بیا ولې دا تاسو د غوی بچه من بعدی پد موسی صاحب نو تلو نه کوي تورته اي تاسو ظالم بیا په کومګا تاسو نه پد دینه خامخا تاسو شکر کوي دا الله او درم نعمت اتاول کتاب لوی نعمت به درک قانون درک ساتو ته کم قوم چې قانون نه غزل خواري خپل قانون چې سره استعمالي عزت مندي وذاتنا موسی الكتاب یاد کړ درک مو تات ور مې کوم موسی السلام دا الكتاب کامل کتاب ایمانیات او تورات والفرقان وو چې تفسیر یعنی پر کوم کې کتاب مې دا حق د باطل کې تعالی هر کتاب فرقانی قران ته فرقان وای سورت بقرہ کی وجہ سے 185 کے شہر رمضان ارجون فی القرآن ودلنا بینات والفرقان دار تبارک النظر فرقان عالی لیکن العالمین نذیر سر فرقان آیت نمبر ایک دا قرآن فرقان دے لیکن قرآن نہیں دا حق باطل فرق نہیں شکی دے گرد وڈی ارسا آیات کا چی رکم ورک بکمانگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب تورات والفرقان یعنی فرق کم کے کیا فمین رہا قدواتی لکی لعلکم تاتا دون خام خواد تاتو لارامون مئی لعلہ نسبت چی اللہ توشن بیا بگردی دا کی لانو چی شاید چی تاتو لارامون مئی وہ چی نا خام خواد لارامون چی قرآن تکین لارامون مئی دا مانا دا اس سالورا نعمت افان القتل دی چی سخی عبادتو کا نو دی بیا موسی اعظم سره خو ډېر چوکه پوکه شي بس نه مو سپارې وړي تفصیل راشي بیا نو دی بیا وی چې موږ توبه وباسو نو موسی اعظم ته الله وی چې دی به توبه داسي چې دی به چې چا شرک کړی بس ملي بل بیا لالی چې چا نه شرک کړی پلار که شرک زوی بیا لالی که زوی شرک کړی پلار بیا کرور شرک کړی ورور بیا لالی که ښځې شرک کړی خاوند بیا لالی دا ډېر لوی دغه په دې باندې امتحان و وس قال موسی لقومه وایس کنی وسکر یعنی یاد کری خلق دا موجود دا موجود یہود تھا اس قال موسی لقومی کرچ موسی علیہ السلام قوم پل تھا یا قوم یا قوم دا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم رجلا یکن تا زیادت کرے بخبل دان مبانی پنیول استاد ہو سخی لرا صفات خدای تو فتوبو الی بارکم راو گرے خبر رابطہ سخی پر اللہ تر رجوع شین فقط نو سبکین فقتلوا انفسكم وجن اخبل دانونا اخبل ملگری پلار دیو لگی زید مرکی زید دیو لگی پلار دیو مرکی چی شرک چا کریا با مرکی ذالکم دارنگ که دل ساسو خیر اللہ کم غریتار لپ اند بارکم پنی درب ساسو فتاب علیکم نمیرا بانی کرا اللہ پتا تو باندے انہو وطواب رحمی قندہ اللہ میرا بانی کم کم پدی زبان یہود بیا کما در غل خوڑ لی وی او یا زرت در چی مرشو دا او سورا وایا دا دا او سورا پا پشپک پشتا کے موسیٰ ابن عمران ابن اسحار ابن قاحس ابن لاوی ابن یعقوب دا یعقوب علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام پا منس کے عمران یو یسحار دویم قاحس دویم لاوی سالور پینز پلاران دی شپک بو پشتا کے دا دولسو بچونا دا سورا ہو چی او یادر دلتا مڑی شو اتر کے دا دیر بیمان اخر دا یہود دی دا تابع دی چه منگا که اللہ دیر لی برکات چلو برکات دی چر تا لکه سپو سپی خود دیر پیدا کی گی لیکن چر تا کندک لی دلی دی اس یہود چر تا دیر لی دلی نیست چڑی را ولی دی باند اللہ غذا دو مخ کنی چالو دی دی با دیری گی نا نو دی خپل دان دا جاو یاد رضا قرآن کریم وی فتا بالی دا سنگ توب دا سنگ میرا بانی وا فتا بالی کم چاو یاد رضا مرشون فتا بالی این ہو تو وہ رحیم نانا بھائی معاف شو موسیٰ جیسا مارے چار رہا ہوا سیو بلے وہ نو اللہ تن موسیٰ سلام اللہ شد اللہ شد سیال اللہ تا خلق خلق دو معاف پی کے اللہ تا معاف نو موسیٰ سلام اللہ کا معاف شو بس وہ شئی پی اوتا تو سورت شعراء و گوری خیر دیں نو رسم پارا آیت نمبر 54 سرور پاندو سا شیر زمان تو شیر زمان لگو کسان تو ہوئی سرور پاندوس نمبر آیت نمبر 52-53 گوری واخنا الى موتا او اکرم موسى ارسام ان اتربی بعدی چی بودا دش پیز ما باندگان مصر نباتا انکم متبیعون تا تعقب کولشی فرعون ورفزرادی فارتا فرعون فی المدان حاشرین نولیگا فرعون فخاریو که رجمع کن که پولس تا پوچتا چی رجمع شی گور پسیدو اوغا چرار و تعلان کی ان ها اولای لشردمتون قلیلون یکن دا کتان لغن کتان دیر لگا شردمہ لگا اقلیون پیدا پاسا دیر لگ دی نو چی دا شپگ لکا وی نو دا شپگ لکا لگ وی شہابا سے قرآن کریم شکم کمال کئی دیکھ اسر بیمانی کولن شی دا اغا مخکم آیتون بیا دا متشابی آیتون یا زانش تو کسی کئی پر مخکم بیتالی بیا کنا خوش تب قرآن پوی آل دا تر بیمانی شکوره چی تب قرآن نا پیگن بچه سوک سوائی ہون وائی بان تا بچه او سر بات شنه چاو ٹھیک دا مولی سے دا گیره دا پٹکے دا دا دوکی خوندی پٹکو دی گیرو ورکڑی خلکو لامیشا دا دین پا جامع کی نقصان کرده دی خلکو یهود ان گیره بکنن اگر بیمانی نو کنن فتاب آلیکم نمیر بانکو اللہ پتا ما آپ ان یقین دلہ ہوں دلہ تو بکر کے میرو مان دے اس موسیٰ علیہ السلام ماپ نو دے بیاری رامی تو بیا شروع وینا منگتا دے اللہ پخپلا ہوئی منگ نہ منو سی طرح چتو ہے ماپ کرے اللہ نہ منگتا دے اللہ پخپلا ہوئی واس قول تو ماں یاد کا کرچی ویتا تو موسیٰ علیہ نؤمنا لکا دانے ہم ایمان نرو پتا ایمان خبر آو دی ایمان سے لچے لام واقعی شنو مانا تصدیق منگ تصدیق دے کوستا دے خبرستا خبر نہ منو تردی پور چون ہوں گا اللہ کارا منگ تجا اللہ خبر ہوئی فاغذت کم السائقہ تو نونی ولی تاتو تندر یو شرک پیدا کٹول مرشو وان تم تندون تاتو تکتل موسیٰ علیہ السلام بود لکوی تور دا نو دی خبری واہ رہے دے خو بیام دیوی نمگ تجا اللہ خبر ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام بیا اللہ شد یا اللہ نو دا خمارا ہوتی او یا کسانو دا ارے پی دولس خاندانو کن دولس بچو دیا کو برسلام دا هر خاندان نشپکش بگو تیم بار چک بہتر نو دا آری کبرکی نشپکش بگو نو دا موسیٰ زم چکو خاندان تبر دای نیسالو راست دو دیرونو نو طول دایم با نو طول بہتر سو ما باسنا کم بیامی جواندی کری تا تو پاس دمرستان خام خواد تا شکر پا دی صورت دا جواندی کول بیا بیا رازی پا دنیا کی یو داره چه اللہ دا جواندی کری او یا کسان لکه صورت ہے ارا پور 155 نمبر آتا نہ ماتی پارا 155 اللہ تفصیل لکھا ار قرآن وفات بعد وبعد 155 یو سل 55 وقت ار موتا قومہ 70 رجلا او چون کو پسند کو اللہ پوہن کو موتا سام دو قوم فلنا او یاتا نسڑی لیمی کا تا بارد ملاقات دم گئی چی خبری واوری اللہ پھر غند اللہ تبی اللہ کرو کنا خدا تا تو مردد بیمان بچی دی نوستی اللہ کالا کرو منگا رہا بردی سر وطول تباشی اتو لکنا بیما فالا صفا مننا اتا لکے منگا پس آبدا چکری دا سبی اکوپان دا کار دا منگا سبی اکوپان یو سبی لیچے منگتا اللہ اخا تو لکنا دیو اللہ ما فکا انی اللہ پیتنا تو کن نیدہ وجلستا مگر امتیان دے تو ذل بیات منتشا خطا کے پر امتیان سر چار اکلا کے چال چو خواہ اللہ مکتا معافی کان تا ولیونا تا زمگا مددگاری فاقتر لنا بخناو کی مکتا ورحم نرحم کی بمانی وانتا خیر غافرین آتی غرد بخنی کون کنا نو اللہ معاف کرنا دا غزا ہے دوسا خوش بے وات قلتم یا موسا زیبی منگ نمان منگ تا اللہ پخپلو چی منگا معاف شو آیات کا کلچویتا تو موسا چاری منگ تصدیق دکا استاد خبرستا خبر نمانو چی معاف حتا نر اللہ جارتن حتا کچھ انگوینو اللہ پخکارا مکتر اللہ اخبر ہوئی فا خضرت کبس ساکت انگو التاسو تندر زلزلہ پیرا لاولا غیر تندر مراق بجلی اسمانی وانتم تندرون اتاسو اتکتل فما باثنا کم بیامی جواندی کری تاسو پا دمر ستاسو خامخاتا شکر ادا کری دا اللہ وضللنا له يا موسى تبارك يا موسى د ګرمه د موږ عمر را سبق غم دی واو موږ له مصر خو کار کړ دل ک پیرونه ک نیغ راته موږ خو مزي خو وی کنه او دوی وای یاره هر نه چوي ک په بل ک خپل خو بل باندې خو وی کنه دا تا تر کړي سدي مل سره وضللنا علیکم القمام اسوره م کو په تاس باندې وریا دو پار سړی بوریا دروانه وا ک به دو ک بل تو ک بل شلو سوره مزه به کوله خو ډیر به غیرت ونه بیا چې موسی السلام رقم سره کوم ظلم دی کړی دی نو قرآن کې وتاسو ورته وایي چې موسی السلام سور لوی سینه وه لیډر وایي دي ته لیډر وایي دي ته دې به سینه لویه ساتي دا زموږ په یانه چې بچوږ وډوی نه سبار سوانی لیډر چې په ځان تکلیف تیر نه کی کنه هغه لیډر نه دی هغه سیاسي دی یو سیاسي وي یو لیډر وي په پیغمبران لیډرانو نبی اسلام لیډرو ټول پیغمبران لیډر لیډرانو هیڅ پارې په ځان لا نه وه لیکن قوم له پارې لټولې دکو وضللنا علیکم الغمام اسوره کړو په تا باندې ورېدې یا موزانو څه دخلو کې د مړو غمانو هلته خو که نور دونو ته پیاز ټماټر وته وخوړل زرده کې نو الله وضللنا علیکم المن دا وم نعمته راولېږل په تا باندې منه تلوا کلوه من طیبات خوی دو پاکی دو آغا نردخ دانو چی در کرمی تانسا وما ظلمونا ظلمو کی فائل چی کرده دا بنی اسرائیل دی او ناکی مبعول چی کرم دا اللہ او دی زیادتی نوکر پا منگ باندی دیو مانا اکتر خلق غلط کی چو منگ پی زیادتی نوکر وما ظلمونا دی زیادتی نوکر پا منگ باندی ولیکن کان لیکنو دی پخپل دان بان زیادتی کون کی وات قلتم داس رنبی نقمت و نعمتون بیان شو رنبی نقمت وَاذْكُرْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ یاد کا کر چوئے منگا دن شدی کلی تا داد موسیٰ علیہ السلام نہ رست خبر آ موسیٰ علیہ السلام کو سلویخ کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام سلویخ کر دے کہ پاتے ہو خود لڑ اوچو اوچو اوچو اوچو آخر کا کہو یا اللہ فبرک بینا بین القوم فرق اللہ ما میات مو آلی یادی واخلی موسیٰ علیہ السلام نیو کاربان حرون السلام مرش بل کاربان موسیٰ علیہ السلام مرش بیا دې یتیهونه فی الارض 40 سنه سلویخ کال دی حیران پریشانو چې جهاد نو کړ ذل خوارو نو بیا چرته بلې کې څوک پیدا شوی دی څوک پیغمبر دی یا ولی دی نو بیا هغه بیا جهاد ته تیار کړی دی دا دوام بیا د دې غدا راباتم خا واذ قلنا ادخلوا هذه القريه یاد کا چوئے منگا داخل شئی دیکھ کری تا القرآن مراد دغر فلسطین راز بکرا فکولون خوری دینا کم دان چی خوخش تا ترقا دن بی سیار اج سور اخری ودخل باور سجا دن ادن نشی پا درادا جماعت تا بی آرائی سرا ہینڈ سرا مد دن نکی گا جماعت تا چیزی پا جزی سرا دن پا تا بی آرائی سرا اچیزی نو خیخ پا دن نکا وی اللہ ما بتحلی ابو عبر رحمتی کا اللہ ما تا دا جنت دروازه کولاو کې دن و نور خبر نه کې ته جنت غټول لتلې چې موږ کې بیا راو دین بیا بخیخ را بهر کې وای به اللهم انی اسالک من فضلک الله تعالی رس کې الله غو بهر به رس کې الله غټي جمعه دې رس کې الله نشته ال تخرتو نشته ته خپل قلم نشه غرتو یو مولا ته نه غټو اجازه ده دوخته کتاب کې خرته خبي غما په جمعه کې خرتو له رسول الله ناروا دي خپل شی په نشه خرتو له په جمعه کې بے شراب پہ نہیں شکو لے ہم بلاتے جاتے آپ کے خو دکان جوڑ کر دیں شیخ عبد القادر جیلانی تقعدو فی سماتک وقلبک فی بیوت الخلق تان تدری لا مجیم وہدایاہم جماعت کے نام سے آپ انتظار سے بستر آڑی دارنگے غالباً شیخ عبد القادر جیلانی کھول لیں منی پیران تاس منی مخد پیرانو مریدان مشن چلو اگر قد یبتا ہل مر ام خاتون خانون تل لمت جری ہر تھڑے پل تجارت پر چر دکان یا منڈائے کو لاوئی او پتاه تا خانو تا کبین اساتی ملاسب تا دوستان و منس که بجمعات که دکان کلاو کرده دیں سیر تا دینکا شاینان تسیدو بیها دین نلی باز جوکر پا اخکار که ولی سبب لہو اصحاب شواهی او نشی کامی ابیلا نصاری چاگر دین نباز جوکر پا طور مرزل اللہ خواری نو جمعات که خرطول مرزل نیشتے پا جمعات که خبر نیشتے جمعات تا چیزی نو تبا جنت غواری اللہ مبتح لی ابو ابراحم نکا خیل خخ با دان نکی گسا برس دان نکی اچھ راو دینو بیا با گسا خبارا بار که بای اللہ ما این نیاز سالو کمی فاضل اوز باہر چرا دل در از گٹا جمعات کرو در گٹل نیشتے آل تاکی پوشی وقولو حتاتونا اوائی کلمات مغفرات کلمات اللتی تحطو بیا زنوب علماء وی آگا کلمات چای بانی گناون ریجی ختمی گریجی لکا استغفر الله شو یا لا اله الا الله شو یا سبحان الله شو دعوائے نغفر لکم اس خطاعاتکم نبخن موقود گناون استاسو و جماعت ازاد توکن ارتبا تمام کی و تنظیر المختنین ذرا چی زیاد بکو عجر نیکان نیک چاہتا ہوئی چی جماعت ازاد کئی فبدل لزنظلمو دا آیت لگران دیخان دکا بدل چی بخپلا مانا بانشین دو مقعول اگواری نمونه تا قولان خویا مقول ذکر ده ابل پا واسطه دا حرف جر ثربا بی قولین ابا ما همونگا از پراباسو چه بدل پا خبلا معنی دری معنی پا کهو ها نوی کسان دی یری گینا خیردانی درو دا پارد جزنانا دیر علیمانی لولی اس کنو کام دا بیا ای بایچ استاج دار را ناس دا خواکے ابل همی سونوی وی تازه بان مادا خو مانا کل نوی دیاری نوی مکسور اپ کهوی زاری خو مانا پاسی بس خدای ته یاد دي نو موږ کله ونو بیا د یو جن استاد یو نن پکې غدوا یو توجیه کا دوی ونکنه لکه موږ خدای تر کار کړی دی کنه سم خو مولا دی چې نو په کې چې څو غړی نه غړی دی کنه آی په دې سره شونې به او مولا سه وړي بیان وکړي آی په څه ویه ا موږ کدا چې چشتي رو سره دغه دی دی ورته تو تر نیخ شي چې دا دی خو دا نه وي په بل چاته باندې ګور ګور شي موږ نه ځو نه وي وا زمو خدای مصیبت دی موږ ځان موږ خود خلق پویا کرے نو اس کا منگا غلطی کو نم گرا گی رہی یو دل ما تا مولانا سے بھی اللہ دے خس آتی تو ہی مولا وی تب دے دا گم عرض مکو پوی اجرت باندی رہا وی گلی کہ غریبانا خلق دیو مواتا جی وی نا خیر مواتا جی دو دور مخ کے تلیم پھگے اس کا دن نو کم نماز ملگری با ما تر جنگو کی مستا یا دی ماتا آل تک پکلی کے سجاد باچا یاو باچ یو میاو دلتا دو دل صدر پا شو دی اسلامی کالج دیر خیار الکو دیر تکرد مانا کشور داد خفیر دن لگ مشرو نو اگر بیالتا بدمائی شروع کران تی اصل کسان بخوران باقی سر رو روز وزر داد مخوران دی گردول تانو تا ورس دا بگردول زان تا چاو تا کشن کرتا دیر دور رو لکو نو اب مور دا پنج پیرو دا مولانای دا تبرنا لی سلیم دی پوپو اموری لکا سلیم دو کرد لکا دای مور دای پوپو مور و دای سجاد بچا دی مولانا و تویش یا سجاد بچا تو خوگور دا دغا صدر پاشه دا تس پا قولو کون خطه او تای مولانا سایب قسم بخدا خبو ارشه من چی پا قولو کمیدان خلاله خوص واپس که دین شو که واپس که دای میوج نیو زبا خوران نو ما مولانا تای مولانا سایب اوز منگ دور مخ که تیریو چی کزا دا خبر پیدن من ملگیر رن طول کٹ کی گی او دیکھو ما تا پدی ان خطی دی چی وی دی دا خبر ٹھیک کئی او که ما دا وی بچگا وی بچے انجاگے وی که ڈانڈای ڈنڈی مار دیا ڈانڈای وی آلا پکی دی دا که نو منگ نشوئے لے نو بادالا چی پخپلا مانا بانشین دا دو مقول اغواری قولان یو مقول ذکر دے بل پا واسطہ دا حرف جر بانے با حت فراباتی دات بچین پا بادالینو لامو قولان دی قولینو غیر دی قلم نو بدل کا کتان چی ظالمانو وینا پیو وینا تا بی قولم پیو وینا تا چی بید آغا وینا نو چی ویلی شو دیتا وستا تا ویلی شو خطتو ویلی حطتو من شعیر منگ لغنم اور بشی پکار دی نو پا اندل نال دین ظلمو نراولی کم پا ظالمانو وانے عذاب دوبارا نا پا عذاب دا چی دو حکماتو کی نزول عذاب من سما دارون بیخ نقمتو ادوی موانا چی بدل پا مند اخذ شی پا اخذ لدین دی که بیایو مقول کافی دا قولن نواغتا کتان چی دارم وینا بیدا وینا چی ویل شو واتا پوشه اتو کوئی چی پا بدل پا مند قالم دی قالبان فقال الذين ظلموا قولا ويقصان چه ظالمانو وینا بیداغ وینا چه ویلشو وطا دیتا ساخوا خلچو اسکم وی فاندلنا طول مانی ٹک دی فاندلنا للذین ظلموا نراولی گمنگا فاکتان چه ظالمانو چه غلط سوالی کرو با عذاب دبرنا پس عبدا چودی ومکم ماتون که دالا دی آیت دلان دی امام ابو بکر جساس ډیر لوی فقیه عالم دی ډیر لوی مفسر دی ډیر لوی محدث دی ابوبکر جساس د څلورمې صدا امام دی حنفی عالم دی دا د کتاب نوم دی احکام القرآن احکام القرآن درې دی یو احکام القرآن د ده دی ډېر مخکینی دی یو احکام القرآن د ابن العربی دی د امام غزالی شاګرد هغه وروستی دی یو احکام القرآن چې کوم دی د امام قرطبی دی هغه مالکی مسلک والی او دغه امام عبد ابن عربی دا مالکی دی غالبا ها نو احکام القرآن کیا وی یختج فیه بها فیما وردا من التوفیق فی الاسکار والاقوال بانه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الى غیرها اقوی د دین ثابت دا شو چې اقوال او د اذکار ذکر او دعاګان چې منقول وي پای کې الفاظ زانه بدلول د ناروا دي اغه الفاظ وای چې کمی او چې دا کوم خلک دعاګان غوي په دور هدف لاند کی په برکت او دا چرشته په برکت د فلان کی دا چرشته دا چرته منقول دي دارنگ امام عینی رحمت اللہ علیہ حنفی عالم دے دا اتم صدا امام دے دا بخاری شارح دے یو ابن حجر دے ایو دے دے خود ابن حجر تا خلق ولی خوئی مولان تا بروی وی دغا دغا دے کنا ابن حجر تا دغا چی شر دے ولی اگوی پا دین بان غسل جائز دی ایو امام عینی وی پا دین غسل ناروا دی نو چی سو گوی پا دین ناروا دا مولان خودول دا مخالفی کنا الانگ دا عینی چکم شر دا بہترین دا امام عینی خو هغه صرف دوی کوي چې هغه وایي په دین اغسل ناروا دي نو د خلکو بدې شي امام رازي رحمت الله علیه په دین باندې وایي دا ناروا نو خلک وایي د کراچۍ مولیان وایي وایي په د امام رازي په تفسیر کړل شته بیا د تفسیر نه ارته پکې شته تفسیر دی هغه شان تفسیر د بل چا شته خو ولې هغه د اجرت رد کوي کنه د دې هلته کې هغه د آمدن خرابېږي به دی خو د خدای نه نه دی خپل ځان فکر مولا سره کنه نو خیره نو هغه دا ذکر کړی دی او بیا امام عینی رحمت الله علیه هغه شارح بخاری هغه وایي ویو کس نبی اسلام ته وایي چې حضرت ما دعا وخه نبی اسلام ته قل آمنتو بی کتابک الذی انزلتا و بی نبیک الذی ارسلتا یوه نو هغه آمنتو بی کتابک الذی انزلتا و برسولک الذی ارسلت رسول نبی به رسول سفر په قران نبی رسول خو شه نبی زه نه ما چې کوم لفظ اکبای نبی به رسول بنوای آنند خلق دعاګانو ګرځانه دعا درود تنجینې جوړ ځانه درود تاجه جوړ ځانه درود لکی جوړ ځانه پنج سورې جوړ کړه سف عجیبه اج بشیان جوړ کړی دي په کویت کې ما سره درود یو د شیګان یو قسم د درود قبایل په دې نو شنې چې سترګې سم د دې په شان سترګې دا بالکل دا شان سترګې دا شان ا ناسوار دا ته موږ چې ویل موږ باندې ناسوار کوم ما وی اجي اجي اجي اجي اجي ما به دا سب دا چا په غم اورې په پاکستان می دوه زغه اړه په غم باندې ان ما ول ناسوار کوم ډیر خوشاله شه یو دل مثلا ګپ لګو ما تاسو قران معنی وینا ما ولی ویستاتو پیغمبر مونتا ما پکڑے قرآن ما خواه ما مودا ویامر ساس پیغمبر ما پکڑے ما روجی ویام ساس پیغمبر ما پکڑے ما ولی تا ما پکڑے ما ساس پیغمبر توک دے ویدام پیغمبر جی کم دے دارے دا سلمان پارسی رضی اللہ عنہ ما خواه ما سنگا تا ما پکڑے ویدا غزو اوہد کچی ساس پیغمبر کلو ویاری دا رکو پارنا تو کئی پیرالا ولا چل نور د ننګ پیغمبر ته چې چل راته خا او دا چل د تخمه خود ما په امت باندې با قران ما پکې یو سوتو ته با ما مونږ ته پرې دی بس ما ته کې دا ما شته کوم دی یو دور کې دا را پنچوره راوایسته دا پنچوره هو به دا پنچوره پاستور پاره هو بګر سور بکر اته کور دک پنچوره بالکل دا دغه درس کبل قران دی دلته پنچوره دا دی په کور کې دا پنچوره وای هرګه سره نو قران وای کنه انو خیر نو ما بیا وینه ستاسو پیغمبر ته وی چې ما په ما ماته به مزنه ما پکې اروجی به ما پکې ان هغه ته ما پکوم چې را ته بیا چې لوخ خنده کو خنده کو کنه ما وی ما ما خنده پوه ما دا غریب نه پوه ده ما دا مولا ته پړاو کړی غریب ته واه نو هغه کتابونه جوړ کړو د قران مخ او تم دل د کتاب د قران مخالف کتاب په جماعت کې بیانې کې فرض عمل بالکل قران نه غټه درجه ولر کړو وی ګور تاسو د قران د پاتې خې امولا دور به خوان نه ده چې مولا دانه چې د خدای په کور کې ول د بنده کتاب پڑھاوي اصلاح خدای الله په کتاب کې د بنده په کتاب بخاری ما کتاب د خوام د قران نه ډیر لاندې ده بخاری باندې هم اصلاح ده کې اصلاح کی کې په قران باندې ول دي کې حدیث دي نو حدیث خو بای پر کتاب کې وای هو قران ول نه وای بدل کړ هغه چل دی وادخل ندخل هذه القريه یار کچومګه دده شي دې کلیتا وات فقلو نخره دې نه کوم ځای ستا ته خوږي بسیار ادن شي په دروازه جمعات باندې سو جن پتا بیا د دې تفصیل لغه نک سور ما دا ګورل تک لغه تفصیل شو ده سو ما دا هل تک به اروان په خوشاله به نورم آیت نمبر 20 21 22 وغیرہ وقت قال موسیٰ علی قوم یا قوم اذکروا نعمت اللہ یاد کا کر چی موسیٰ سام قوم پل تھا او قوم ازما یاد کر نعمتون دا اللہ پتا از باندے جا رکھوی کم انبیاء کل چی گردور پتا از کی پیغمبر آنوی گردور تا از بادشان واتا کم در کتا تا آغا در جی چی نید اور کروی او تن تا مخلوقات دا آغا زمانی او قوم ازا ادخلو الارض دن شید زمکی المقدسہ پاک اللہ تیاتا کتب اللہ رکم چی مقرر کری اللہ تعالی دکھ دن نشوی ان تدخلوها در کئی ورش پلسطین دن نشوی ولا تر تدوالات بارکم اما پت کئی پخبر شاگانو پشار آنشی گوری کرالین فتان کش یا نرسو شوی فتان قلبو خاطرین او بگر ری تاوانیان گورا تا دمک مشران تاسا حد یهودو قالو ری یا موسیٰ او موسیٰ انا فی حقاو جبارین پدې کې کوم له ډیر زور اور دی چې یو بس ټک سر تړې وځني وای نه لاند نه تخلا ابې چې مونږه چرنګ دا ته دی ویتا ترې چې راو دی هغه کاغذ راو واسم ودان نشي جی چې ایو مونږ نشتله وای یو خرج مینا پس ایو او تل دینا فینا داخلون مونږه با داخلون کیو خر رجلان او دو تن سر دو سړو نه برا موسی علی السلام او هارون السلام دې نه لري دا کسانو چې ریګ دا لانا داغه الله چری د مخلوق نه ریږي موسی علی السلام هارون السلام الله نه روي انا الله علم علم احسان کو الله پر پیغمبران کو وی او دخلوا علم الباب دن شي په دې باندې په پولا باندې پیدا دخلتم پد کل شي داخلي په دې پولا باندې فینکم غالب تاسو بغالب لک دن شي وته الله پته درکای او په الله باندې ځان سپارای ځان دې پر کچری ته ځان سپار کچری ته تم ایمان وره بیا ور مشران ته دوم قالوا يا موسى موسى ان لن ندخلها مگر هرګن داخلو کو دیتا ابن چرمنا ما دام فيا سو پر دې پرې کې مګ بمړې مګ په تبا کې اغ سپو سو پر پاور دې ډون میزایل دی وتا فذهب لاش انت ته استار عبد الله بقات جنگو کوي ان ها ناقر قائد مون دلتا ناتو ها ته ورشه جنگو غا اته ته خدای پته غو مون پسله غوبله ورشه ته مړی کوي مون بدر شي سرباد راند دی مسلمانان دا ہی نہیں ریگی قال او اس موسیٰ علیہ السلام دا زغم تمام شا بس کین دا او دا غا دا غا صبر بالکل تمام شا دی اخیر انسانو کنا بس او دیر او اخیر تے اللہ تے سوالو کم قال او موسیٰ علیہ السلام ربی و رب زما انی دا چم لام لکل نفسی دا اقدار نمد پا مگر دا خپل دانا درور زما پا دای موست نشتی اللہ بعد موږ دوه کسان دا به ایمان دي نو فقر په فرق بینا بلتون راوړي په من څنګه په من د قوم فاتح کړه یا الله ته موږ واخلې یا دوی واخلې قالوا یا الله فانا مخارمه عليهم دا مکه د فلسطین بندا په دی باندې 40 سال سلويخ کاله یتیون فرار حیران پریشان بګری په مکه کې چا پیرا ولا تعال قوم الفاتقين نن مسلمانان ټول حیران پریشان تو امریکای کې د غسپیلان به سو په انګلند کې د غسپیلان به سو په اوټلو کې د غلوخي ودی د شراب وغه او د سور غلوخي د سورې په خورنې ټول حیران پریشان پیسې ګټوله تللی پوښي دا الله ول دا شان سزا ورکړي حیران پریشان سلويخ کاله دا رنګ په دې صورت کې ورس راشي چې دا دې کې دا وایي خل نه خل دا غالبا هغه اشاره د طالوت ته اشاره هر طالوت ته دا هغه یاد هر طالوت نه مخکې څوک واقعي نه خوري هم دې دا کې بېمانی کړې ده نه تلی جنگ دا فبدل نخام وادخل الباب تجر دن هي په دروازه جمعه ته تابعدار انسان او واتا تو کریمه د مغفرت یعنی استغفر الله ويا لا اله الا الله ويا سبحان الله ويا الحمد لله ويا نغفر لكم خطاياكم بخن بو کو تا د ګنا استاسو اگر چې زیاد بکم اجر نه کانو نو بدل ک ظالمانو وینا پر وینا سبی قولن بی دا وینا چې ویل شو دی ته یا وا ظالمانو وینا بی دا وینا چې ویل شو دی ته یا او ال ظالمانو وینا بی دا وینا چې ویل شو دی ته فانزلنا الذين ذوالک موږ په ظالمانو باندې رجز من السماء عذاب د اسمان نبی ما کان سوق پر بیا چودو کماتم کی د الله و از استسقا موسی لقومه دا سو اتم نعمت انفجار عیون من الحجر د گټ نعمت ته چشمی جاری کړی وی موسی د تندې سفی اره دغه خوړلو من سلوا خوړلو نو بس سین دغه ګیر سینه او سودی دا وی موسی او بیا الله ته وی الله نو استسقا لکی وبو طلب کولتا صلات استسقا مستوی چای کی خلق د باران سوال کین و د استسقا ایار کی طلب د کړو د وبو موسی سلام د پاره د قوم خو الله برا و قل نذر بعتاق الحجر و منغا وا په امساق پر پلاټه خپل واند دا غټه سو کو دا غټه و چې د ځان یا د دغه چرته کوئی تور نه اته یو عام غټه ده وشه نو فدر بها فان فجر بها فان داخله په محضوب باندې فدر بانوی والا گٹه نو فان فجر من حسن تاشتر تاینا نو روان شده گٹه نا دولس چینه دکه دا خخلو که کنا دیر داته تفاکو کنا که یو چینه و نروان بیو بل وجه یو بل لخو خو کنا پختانه یو بل لخو دیخو که جیاد بیو تاوی بیا کار دکه یو بل لخو تکرو کنا نو الله والا دول چینی چې د ارچ خپل خپل چینی چې جنگ پې نه کوي خپل کو دې جنگ کوي کنه فان فجرت نو روان شې دې منو دې ګټنا دول چینی دلته فان فجرت وای اپ صورت عرب کې تا فان وجسات وای فان وجسات نو متی بارو ګورې فان وجسات اوټو کې راوته آیت نمبر 160 وقطعنا اسنتے عشر تاسبات اماما او تقسیم کردی دولس تبر یعنی ڈلی وحینا الی موسی او حکرم موسی علیہ السلام تان از استسقاو کلچ طلب کرو اگر دوبو کلچ طلب کرو داگر دوبو قومو قوم داگر موات ہوئی یعنی دبی احتاق الحرج حجر وا پر ایک پلاٹا ہے باندھا گٹھا نوی والا فان بجر او در فان فجر تو ہی نو راو اٹھ کے دی داگی نا دول چینے داولے دی دا کیڑ بے حالت ذکر کر چٹا سے ورک نو آگا گٹھا لوندہ شوا چونکہ دی دا کی خوش دگر کنا یعنی اگا واقعہ بیانی واقعہ کی دی ابتدائی حالت تران سے اور آلتا کہ نعمت بیانی نو با نعمت علی چی بیئی گی که گٹھا لوندہ شو نعمت نشکن نتا انفجار دکه چې وب جاری شي بیا په سر لام بي کپڑے په کوینځي نو چې ګټه لوندې په سټې وېس نو الته ولړم بیا له چې څنګه تاسو ورکو هغه لوندې شو ګټه نو چې دنګ تیر شو بیا ته وبروانې شو قد علم كل ناس یقینا او پیجان دو هر یو ڈالے مشرب گودر پل مشرب وی گودر تھا پختو تو گودر وی اردو کی ہوتا گاٹ وی عرب کا تو مشرب وی ار یو تجراستاش داستاش جنگ ان کی اتو کوئی دے دیے بول جھوٹا نہ کھڑا انو جدا جدا کرے چخ پل اخ پل دار دے ہوتا گئی چینوی کولو ہوئے منگا خورائی اس کا میرت کے لاد رزق دال ابو تے رزق ہوئے ابو تے رزق ہوئے ہوا ہے ابو رزق دے کرے دو ابو چے دو بد دو ڈوڑا نہ ڈیر دیا تے رزق دے دکا ڈوڑا کدی انہوں کھڑا نہ پدی یا اپتا لستر بیام جو اندے پاتشے لیکن پو ابو باندو دو ادری دے بزیاد نہ پاتشے بی ابو نو رزق دیر خرق ناشکری کئی دو ابو آتے بیتا لار پی بین دی اوسا سے پی بین دی والنا پی بین دی کم ملکون کے چوبا نشتے ورشے کر کے تاپوس کے دیر اسمید خان کے تاپوس کے بات بات کیا دغت ورشے اسلام آباد تا ورشے گو رہی سن خوب رہا خود نشتے نشتے اسلام آباد کے اوبا نشتے یہ اٹھیں کر پر زرگون و زرگون بانی آخری کراچا کے اوبا نشتے دیر مصیبت تے دل تا خود اوبو پر آوانی دا خوگریات ساتے دا و خدا مکہ کداشن چل دا تا شکم ناشکری کوئی دا اوبو چن نالائے ڈکی بئی گی آسے بیسا آسے بیسا وہ بئی گی نگرے او ظل و شی چدا بان اللہ والی بیا با ابو پر گرد ابو بنی ابو با اللہ کا تبو دی نفان فجرت خان و قلو و چرو خرائی ہے اس کئی دو خرائی تک دا اللہ نا اما گر رہی پا دنیا کے پتا کرن دائے والے ہوئے تکا چرو تو ابو ہی بس کرے معلوم شو تو چکالا پا مور شی مسلمان بیا خاص کر پختون بیا خود پسات کئی کن جنگو نہ کئی اس دویم نعمت دویم نقمت چیغه ده زلت و حوان بی سبب الکبران دا اللہ ده و نعمت چیغه من سلواو ده اگه ناشکری کرده و زلت خوارد شد چیغه ده قرآن ناشکرو که ده قرآن علوی نعمت نیشت نا با غنی عزت من شی چاریم نا غط و بیزتی ده قرآن ده چی رشپیتو کالو بودا ده لانه ده قرآن ده کرده اراده هم نیشت ده کرده ده قرآن ده ده کالو نو ده با عزت من شی ده با زلت خواری بس وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کا کرے چھے ویتا تو موسیٰ لن نصبر چاری چاری چاری من شوٹنگ گے دے پا خوراک یو قسم بانے او کہ دو چھے خوراک یو باندا مانا خونی ٹھیکی خوراک خو یو نو اخو دو من سلواو لیکن دا چونکہ روزانہ رو وقت بدگاو نو ایگا یو قسم خوراک بانے خود برباد کو یار فاتغ لنا اقارا مگلا رفتانا چرا باسی مگلا ممادان تم بتلار چرا غنی یزم کے جو کاتی زمین من بقلیا یعنی سبزیانی و قصائے باز رنگ و فومیا او و پومیا اوگا پوم غنم تم وی و عدسیا دالونا و بطلیا او پیاز طول گرمی گوختی ہوں دا گرم باتگیر شیان دی پختانو را خوخی او دولنا دوار حی من حی العادر جائز دا قانون اولی کئی دعا الحی مل حی الحاضر جائز دعا د جواندی د جواندی نه موجود نه وختل جائز دی ها دعا الحی مل حی الغائب غیر جائز دعا د جواندی د هغه جواندی چې هلته موجود نی انا نجد لکه ستارور ناته په کراسه دوی اې د مارورا رمضان شي اور اجواندی دې چې پیر وا د رمضان شي او مړو دې سلو پینس او کلمه نو دا جائز ده ادوال حی مل میت غیر یجوز لا یجوز او جواندی ده مړی ده واخ خدا ناروا ده او دا پیغمبر جواندی ده او ته مونږ له غواړه ادا دوال مساله ده ها دوال مساله دا دوال عبادت نه ده وادغو لنا او قردن دو پار افتانا یخرج لنا چرابات مونگ دانا چه درقونه از مکه یعنی سبزیانی و قصای بادرنگ و پوم یا دا بادرنگ پر یخ دی و پوم یا او گدام خواه گرده پر دریم درجه که گرمان و حالی صاحب دارن دام پر دویم دریم درجه که گرم دی و بعد پیازم پر سلور دریم درجه که گرم دی قال اوی موسی ارسام اتاست بیونا دلتا اتاست بیونا اتا اخذونا وی مانا دا آخر اتاتو اللذی دکر بدل سیلا چی بدل سیلا چی راشی بے نو بیا مانا غدا کی اغسل دی خان لکہ بیل دی کی بے با قال اوی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخری تاسو آغش و ادنا چا معمول بیل دی پا بلد آغشی کے و خیر چاگا غورا دے کم بختانو غورا شیخو من سلواو معاملی شاید ننو گر بخ بخت مسلمانو تا غورا نعمت خواه قرآنو ای پری خواه نور کتابون واسن زلی خوار شو مدرسی جوڑ کردی کسا پا گزرگردی سوال کئی چار غواری سوال کئی اللہ پی دا مسلق تا زلت زلت پی اللہ مسلق ازلت والحوان بسبر القبران ذل بلتی علا اکتابیم ولو حمل جد بهم باغولات او تق تقد بهم البرازین حسن بسری کول غالبان ذل بلتی علا اکتابیم دا بیدت دا زلت دا گلن پر یوگا بانی بھی لیدن پی جن دا غزت بیدتی دیم ولو حمل جد بهم باغولات اگر که دی پر تطوانو بانی اگا تطوان هنه که دلان دی کنه تطوان نو پتا بلی دا غزت زلیل دیم او تق تقت بهم البرادین یا اغا ایرانی و نسل و عربی و نسل کل کل داتیو کچه عربی اسی و عربی اس پی لور که یا عربی اسی و ایرانی این چکم آگه تا برزون وی خوچت استه نو کده پا خوچت و اصول دا کرونو چکم استه نسوا پا ای گرد وده بزل دی ولی دا اللہ نعمت چو دا اللہ کتاب اگه پریخه ده دا اللہ نعمت با نیزت من کی گی ساره قال اتستبدلون اتاتو اقلی اغا شیخو ادنا چه معمولی ده بلی پا بنده ده اغا شیخی جاگه غوره ده چه اغا دالا نعمت ده ده قرآن مقابله که سر پا نه واقشته مدرسه واقشته قرآن نپره خواه ای بی تو امیتران میسران دیده که دای میسران نکه الان که میسر خار ده میسر نکه دغنه ده یعنی میسر بای و میسران ولی وی مراد دین مصر دا مصر خار یو خار خو مدینه والی ونوی ای بی تو مدینه تانی والی ونوی ای بی تو قریه تانی والی ونوی مصر والی ونوی موسیٰ علیہ السلام تا دیانی که چی تاس خو مال مادغوی شد چی او بکا لوی نیشتی حالتا پر مصر کی خیقی او بوی حالتا خوراکونه خو نوار چی کنا مصر مصر رو تیا چیلتا خو تاس دلی خوار وی دا خود بیدتون محفوظ نو دا خود بیدتون محفوظ نو مال محفوظ نو ذل خوار و ایده غیر لانده با غیر بوله یه تکول به دلگانو دا ورشه مصر تا کنه ما نسل غواری ای بیدو مصر اللار شه و خوار تا پا انداکم ما سالتو ما پس تالا بای اغشتا توی غواری ال تا آخری ورشه و دوی با علم و ذل اولی شه پا دیبا مورد ذل تا والمت کنا مورد خواره این د ذلت تعلق د بدن سره د بدن به بنا وګون کی ار مسکنه تعلق ورته لري کې به زور نه ذل خوار ورته عبد الله سترګي به کته کې سترګي خړې خړې و با بغضب من الله الا ګر دې په غصه تر طرف د الله نه موضوع عليهم شو چې د الله د نعمت نه شکر کو د معمول نعمت من سلوا نو چې مولا د الله د لوی نعمت د قران نه شکر کړل نور کتابونه پڑھاوې قران نه پڑھ دې به د الله د غضب موضوع علي باندې نه موضوع عليهم و با بغضب من الله ارا غير دي پوغتي در تفالان غير مغضوب عليهم دادي كن ظاهر كه بيانم دا پديو جما چي دي كانو دي دي يك پرم بيل بيات الله يهود دي دوار مان کوسه كه کو پر کو پاتون دا الله کو پر راتون دا الله تو هي دي نمان او تم نمان و يقتل انبياء نبيين او جل به پیغمبران بي غير حبيدت بس جرمنا ولي بي وجل دای گناه سو دای گناه دا توحید بیانو بل سنو دلتا بغیر حق علیب حقی راوڑی دی علیب لان پی داخل کرده اسم معرفه راوڑی دا پوشن آل عمران آیت نمبر 21 کے کبیس کے آلتا نکره بغیر حق راڑی اشاره دیتا دا چی دا غی دا وجل ایس حقم پر دیبانه نو بغیر حق عدلتا بغیر حق اسم عرفا چی دیتا دا غید وجل سر وجه معلومه انو اسبی سے وجل ابو عبیر ذکر کئی رحمت رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام وی چی یہودو تر ماسوخین پر سارنا ستا گرم 15 سال ویخ پیغمبران مرکر نوی ماسوخین بعد بیا 112 کینا 112 دا غی شاگران پر یو با توحید بیانو اگر بیمرو ایک سار بار کسانی مرکا توحید نا پر خدا دا سی خلقو دار کبی ما آتا ہوں دا پساب داشت دینا پروانی رو دا اللہ او د داد نه تیرې کوم کې اوس ته ما به ترغیب راشه مړ سه ایمان کا ته ایمان دخلی ایمان ترې دا راشه قران ته کې ایمان دې صحیح شي او د دې دې معنی ګوره بیا زوخه هم په دې باندې دې کې سق دغه یقینا کتان چې ایمان راوړې دې لیکه ایمان آ کتان چې یو دیان دی آ کتان چې ترانیان ایسایان دی آ کتان چې سابیین دی ستوری پرسی من آشی دا چان چی ایمان روی پا اللہ بانے دا این الذین آمن والد ایمان والد دی دی دی سا مطلب شام دا تحصیل دا حاصل شام آگا کتان چی ایمان روی یو دیان روی ایمان والد شی ٹھیک دی نترانان خو این الذین آمن آگا کتان چی ایمان روی من آمن شی دا چان چی ایمان روی پا اللہ مطلب چې ایمان نشته نو دا ولې چې امنو اصل کې ایمان دوه قسمه دی یو ایمان د خولې دی یو ایمان د زړه دی دړي ایمان چې راړ نه غبستا دن وستا کایا پلټ کی تاکہ مکمل انقلاب راشي ا د خولې ایمان دا د منافق دی نو نو په معنا دا څه کوخه د خولې ایمان د مسلمانانو د خولې ایمان دی ا دړي ایمان الله دل کې سره قران ته کینی د سړي مکمل تبدیلی پورې راشي دیو جن اقبال وئی پاش گویم آج درد المزمر است این کتابه نیست چیز دیگر است چون بجا درفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جہاں دیگر شد سپا خبر کرو چڑکی میں کب پرتا چی اگر دار چی این کتابه نیست دا عام کتاب نیست جی چیز دا جدا شده دا گور کتاب نیست چی تی سر پر نحو سر برابر ہے اگر نیست لکا سپک گوری بلکواتا چیزی دا جدا شده چون بجا در رابطه جان دیگر کله چې اوره سره دن نشي اگر کې انقلاب را بیا که بزدل یغه سخیش دغه بادر شي کغه بخیل یغه سخی شي کغه بی حیا یغه ناک شي کغه سست یغه تی شي انقلاب را چې پتا کې قران انقلاب رانو ته پوه شي چې سکار نه شه دن نه زړه په زړه نو دې کې وای یقینا اقذ امنو چې ایمان را په خلې باندې قرآن تلانه ناس دو دی ایمان ها دی یهودیان ها تارو دا یو شانتی ده دا دوم دخلی ایمان ده دخلی ایمان ده او دا مکه من اما یکونون من من شی دا آغا چانچی ایمان رو یا من آمن من هم بالله دوار مانی کولشه یا دا من آغا توک چی ایمان را دی خلکونا درنا پا اللہ بانی او پروسو عمالو کنیم دی لاج اجر ده پنی درم مطلب ترغیب ورکی چې زړه نه ایمان راوي قرآن ته کینه زړه نه ایمان راوي د خلیفې باندې نشي بچ کېده ولا خوف علیهم نبی یې رب دیوانه پر راتلونکي وخت د پاره نو څه به غم نشي څه به خورمه دا مولا بنی چې مولا کې به امامته وانه نه بس خورمه که د په دمونو وانه نه بس خورمه که د په تعویذ باندې ونه ګڼه نه بس خورمه زه بس خورم نه ولا خوف علیهم او دا درجه د ولی ده ښه من پرون دې باندې آیات دا کړو رسول دې نو سات نور باه سات الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولیاء الله چی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا ولات چې ولات دې ایمان د نشه ته ولي شو تا تر سبا غم نی نو چې تا تر سبا غم نه خدای ایمان ټیک نه ده کنه ا ته پرون پر خلکو مال وګړو د خلکو بچی جیران شو انګلند امریکای ته پیسې وګړو موږ پات شو خو ایمان درک نشته کنه چی ایمان دی ستا بدا غم نی مرا دقا ایمان دی اصلا لا خوف فلا هم اجرم دیر پارا جرده پنیر درب دی دا اللہ پا خواکے خالق بہت غلط ہوئی خوال اللہ پا دربار سے اچھت دی فلا خوف علیم نبی یر پریبان دی دائن در پارا فلا هم یادنون آنو وزی غم جنشی تیر شی وقت پسے خفا کی بند نا چاہتا چې د خلکو بچی جنران شو د ډاکټران شو موږ له پر دغه سم بیکاره پات شو ستا هغه که قران ته ناز دا ټول نو چت دي قران ته کې دا ټول نو چت دي د ستا د دې د دې بتال فایدر کې کوي جنیر کې کړي دي قران نه ویني نو چې جنیر کې یو سور به معنی کوي په انجینر کې تو سر دې مرده که تا په انجینر کړي چې ډاکټر دې پکړا او قران دې نه ویلې نو کاغه په ډاکټر کې ظلمونه کوي غریبانو ته دې دې مواري دغه تا په ډاکټر ویل دا کړه او کنه قران ته کې نو لو ان چې هغه قرآن بیانې تر باجر راځي مه یاریږه مه خفه کې چې انجینر ته چا ډاکټر راځي مال دون قرآن ته وا دا ستا فائده ده دا رومبه خطاب په دې کې اتنه نعمتونه یو نجات نه روان دویم نجات نه غرق دریم اعتال کړو سرونه افغان کړو پنځم حیات بربمات او شپګم ها تلو امام او شپګم او هم جګم دې معنی یې ورو نه کنه مړه اندار من و سلوا او اتم انفجار عيونه من الحجر ادون اقمتون يوني دول ادا من السماء دون دلت هوان بسبب الكفران او تطيما خطاب بند که پسه وانه پوره که پسه ترغیب وانه چرا شی قرآن تکیه نه ایمان ٹک شی چی عمال هم ٹک شی او جر بدا ملاو شی او مطمئن رای اخلاق و مالک و علام لانتم تخدم داته باشی باشی ادانو که جمعی دامن دو که کنا کنا واو مرد موز دا بطراش در خوب آوری کنا دو آمین در خوب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون جزاك الله مقصد سورۃ البقرہ بیان سرور مطالب دے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنگ سورۃ کے مسائل مقصدی سلور دیدارن سورۃ سلور اس کی تقسیم ہم دے اول ایسا سل آتونا را پا اول ایسا کہ اول مطلب چاہ اللہ اول ثابتو دی پدری بابنوں کی بیانی گئی تردیدہ پورے دو بابونا بیان شیوی درم شورو دے رنبی باب کے بیان دا آغا دریو فرقو دا آغا دریو ڈالو کم چی سور فاتحہ کی بیان شیو اخیرہ کی مومنان کافران او منافقان خوالتا اجمال یعنی اختصارو اپا دا آغا پدی سورہ کی وڈنبو پیندو آتونو کی پدی وڈنبو رنبی شلو آتونو کی دائی تفصیلی کو دا مومنانو یعنی انام تعلیم دائی بیان پیندو آتونو دائی پیندو سپات او حکم دا دنیا دا آخر دو آتونو کی دا موضوع علیم سپات با او حکم دا دنیا دا آخر او پا دیار سیاتون دا منافقان لسی پتون حکم دا دنیا دا آخرت ادوہ مثالان دا اور دا عبود فارد و دا آد دا قرآن دا منکرین دا قرآن بیا دویم باب شروع شد دا نمبری کیس نا پر ایک عام خطاب و عام و خلق کو لے دعوت ورکو توحید دا مطاری دا منر توحید بیانو پا عنوان دا عبود رب اکم پای دلال پینزا منکرین دا مطالبہ دلیل منکرین دا بیا زجر بیا منون کو دا بشارت ار نمبر 25 کے آیت نمبر 26-27 کے دفع را چې دا څنګه د الله کتاب دی دور لوی ذات د لور لوی ذات کتاب دی نور د بو مثال نه فکر دا خدای ځان نه وي دا نه دی الله نه دی پر یو بدو کې تک دی ته اور لګې دا یو الله بار په دې باندې جګړه دغه نه و نو الله وايي مثال د پاره د کینه مثال د پاره د پویول وی د وضاحت وی مثال به ذات مقصود نه چې سره په غټه وړ کې ګوري بیا په لپاره د کې په تک پروند آیت نمبر 28 نه رسول سلور نعمتونه بیان کړو یو دا چې نش نمشته کړی نو کې په تو کوم بیو حدانیت الله او بدون ول انکار کې دویم نعمت د زمګ منافع مثال پیدا کړی نو کې په تو کوم بیو حدانیت الله بیو عبد ربکم دریم نعمت تاسو نیکه تاسو می عزت منګې په ورښتو باندې کې په تو کوم بیو عبد ربکم او څلورم نعمت تاسو نیکن لغزش شو نعمت ما کوم کې په تو کوم بیو عبد ربکم بیا د بیا آیت نمبر 38 کې ترغیب ورکړه قرآن ته بشارت من کو ته لا خوف علیهم ولا هم او منکرین ته تخویف ورکړه. بیا د آیت نمبر 40 نه دریم باب شروع په دې کې خاص خطاب کوي بنی اسرائیل ته دا د پیغمبرانو اولاد او د ایمان دعوی کوله د کتاب علما او د کتاب دعوی کوله نو دې ته خصوصي خطاب کوي چې مکی والے نه منی خو نه پوي وځه تا ته ما په دې عزتمن شوې کله کوم مولات او چې مولات هم کوم خلک نه منی مولات تا پلار دې کو په عزتمن نو ته هو نه قران کم بخته نو دې ته شپق خطابات کوي خړومبه رکو به تور تمهید دا پای کې دی درې پلیته چې حقیقت کې دا د یهودو د یهودیت اصول دی یو تحریف دویم کتمان د حق دریم ترک عمل د دې مقابل د مؤمنانو درې ښه صفات یو صبر یو صلات یو ایمان بالآخره چې دا حقیقت دی حقانیت درې اصول دی. بیا د آیت نمبر 46 نه 47 نه بیا بیان د خطاباتو سته هغه شپږ خطابات شروع شو لومبه خطاب تر آیت نمبر 72 پورې په دې کې اته نعمتونه دوه نعمتونه بیان شو یو نعمت نجات مې پوان دویم نعمت نجات مې غرق دریم نعمت اعتاد کتاب تلو اثرم افان القطر پنځم حیات بدل مات شپږم اندال من وسلوا اتم وما تزیو امام شپږم اوم اندال من وسلوا او اتم انفجار عیون من الحجر ادوان نعمتون یو نزول عذاب من السماء دویم دلت و هوان بس بساب الکفران و تاتیما بی ترغیب سرا شمنا قرآن تکیش ایمان هم سمشی که سی مومن خوشی چرده کل آوش عذاب شی او دا دی دانا تر آد نور بحاتی پور دا شل آتون نی پا دی که دویم خطاب دی پا دی که دری پلتی دا پخانو یهودو بیانی اتالور دا موجوده هم دری پلتی دا آغی یو نقض العهود وعده الله تعالی ما تکړه نقض العهود او عهد عود عهد جمع ده نقض ما تولته دا په دړم بیا آیات کې با 73 64 کې بزګر دویمه پلیتی حیل فی ذبح البقر دا الله په حکم کې ټال مټول الله تعالی چې غوا لکه د دې راځي سلوې ښکارا ته پوښتنه کړه غوا به څنګه دا غوا څنګه نه رنگ څنګه دی خپې څنګه دی سر څنګه دی سلوې ښکارا کړه یو څوک قرآن راغی اعتراضونه سوالونه سلوې ښکارا کړه یو سور اعتراضونه کړی دي سور سوالونه به کړی او قرآن خو کاغه ټول راغی د دې کتاب را دویم کتاب ولا پکارو سلوې ته ګل دای د بیمان د بچو نه الله پرې خودله دا دوه درې ته پوښتنه ول راغسته خو ابن کثیر دی و طلبوه 40 سنه دی غوا په دې سالویخ کال ګرځېدل بیا چرته مونده ولی غوا نشوال الالوله د سخي دا د سخي مور و نو سپي سخي دا دی خدای ویلو نو خدای څوک وجلی شي او وجنی ځان پې تباه کوي د بابان څوک جنډل رکولی شي زموږ یو ملګری و هغه وی ما دا کې بیان وکړي په انو یغه دا کې یو کس ماته وی چې یار تاسو خدا توحید بیانه خو مونږ کوم توحید بیانه خو مونږ ډېر په نرمۍ بیانه ډېر په حکمت سره اتا دا ډېر سخت سخت دی یما چې تر باس نشیم کول دې بے وقوف دی یما دا چې هر چکر ما ته په یو ځای کې بابا معلوم دغه کړی کې یا په لمه چکر ورکم یما تر ادا کن یار دان نه نه نه شیر ما مړ تر دان نه شیر نه ته نه نه شیر مالک شیر نه تر بس په زور میراخ کړنه یار دان نه یما ته چې سیدا دا قبر په خول دا جایز وی نه ما په دا جنډي چولا دا جز نه یما ته چې دا په دې باندې کوم خلاف پر دا جز نه وینا یما چې چلر کته کنه ها یما لر کته جنډه ویسه وی کرکه میکیږي مې د کشر نه تاکي د کشر نه پتاکي پتاکم د کشر نه چې دا کدي جنډي ته ګوت وړم نو بابا مې مړ ویل بابا ته ټوپک دی چولی دی کتور د چر په دې بابا سي ګلر غرګې رو بدل راخلا سي کم بخت او د کشر د کنده خدای سي بده ولې چې جنډي لګو ته وړم نو توا کوي مې بابا د کشر دې چې بیا سبا بابا نقصان راتول شي هي ما تاسو د تاسو توحید چې قران دې له بس توحید هي ما غین ار صادر راغون کو دغه مې خدای خو چې مجران نو ول تاسو کو نه وی هغه جنډه مې ته جنډې مې ضرورت ما چرته هي ما دې د ښا اته بکوات کوی تاسو چې تاسو سختي دا سختي نه دا چې په سختۍ مطلب نه کوي خلک خلک کړه ته کوزیږي نه واشه نو دای دا غوا ولنا لو سلویخ کنه سلویخ کاله ځکه که غوا لالی خو غوا خو تبا کیږي د سخی بابا مور د سخی بابا مور واشه ان دې کې سلویخ کاله گیا دی دا دویم پلیتی د پخوانو ادرما قتل النفس و اتهام البری آد نور بہتر تہتر کے سڑے وجل پیو بل راڑو یو دو جل اغبل اغوا جل بیا موسیٰ علیہ السلام تعالی یدی مڑی دا سی عیسیٰ دی بل ددی بدن تڑلو یا پبلخ بھی سر اللہ دے دخی سر اثر تھا دے بجوندے جوندے شو اغ بیا الوی تفتیش بھی کوم غدا بن شو رسو واشم اصلور دا موجودہ او پلیتای یو تحریف آد نور 75 کے کم چ موجودہ قدمہ کی ادی زمانہ کم یہود دی تحریف وزن تحریف نہ کہیں دل تا پہ خور کم کہیں آپ بے منافقت استعمال کرے ماں بل تو استعمال کرے آج نمبر دد بچا ترا بخامک بات دد دشمن نے اپش اب دد اس نے منافقت آج نمبر شپا گویا او تم او دگا اتا ہو یا کہ یعنی تقلید دا آراو دا مشرانو یو تقلید د مشران دو خواهد قرآن سنت پر رانا کرده یو چه مشران سوال اکبه کومه قرآن کار خواهد مشران نا دا غیق دا پلیتی وا او تو مشه دا پلیتی وی مشایخو چه سوالی مری ناوری باز مشایخو ولی علاقه قرآن وی ناوری دوی ناوری مشایخو ولی مشایخو ولی قرآن وی مری پا دین بان پیسه قصد نیشه وی مشایخو ولی چه اخری نو دا تا یهودی نی اگه دا دی زمانه آد نمار اتات ترکه او دریشوه او سلام فلیتی دا موجوده و آیت نمبر 80 که مخصصین لی انفسیم بل جنه دان دا جنه تیکا دار گردول او دگور تفسیر تا او تاتیمه رفتی تاتیمه میره شو تاتیمه بی تخویف آیت نمبر 81 که او بیاسی که بل بشارت تاتیمه پی نگه یعنی خطاب پا دی باند پورا کیم پای تخویف یارا ور کی منکرین تا دا قرآن او بشارت رو من کتا خوش خبری وذكرنا ميثاقكم يا كات يا رسول من غواد استاسنا ورفعنا فوقكم الطور اپوردكم من غار پاساس غار الطور او خذوا اعمالك دادا يا عملوا ما اتناكم خذوا اوني سي يعني دات ذاك سري كي يو جسم شد لكذا كلك ذاك كلك انت لكن حديث كره النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکتم بهما و عضو داسې حدیث دی او دغه جامې په غاښو ونیسئ مطلب دا دی کلک ونیسئ څوک نه وانخلي دی ته وایي کلک ونیسئ خذو یعنی دا نه چې عمل پرې کوئ نه کلک ونیسئ څوک نه وانخلي دغه سنت خلکو باسي خلکو نه نو کلک ونیسئ خذو عمل کوئ ما پابند درکړی مې تاسو ته احکام بی قوت پا مضبوطی آتا او یاد کئی آقا کام چی پا دیکی خامخواه تاثیر گی دار لانا دیده شبر حالا دی صورت بقره که برای چی آیت نمبر 256 که لا اکرافی دین نیشتر زور پا دین دکوا باسی درم استفاره که آیت کورسا پا دی آیات تی لا اکرافی دین نیشتر زور پا دین که نو در خضور کرده آقا دارا باسی او گرد در درم استفاره رنبه مخ که یا تو کورسای نه پرپسی چې کومه اته دوه سوش شپه کوم دوه چپن لا اکراه فی الدین نشته په زور په دین کې قط بین نرش من الغی یو خار شیر الله رد اصلاح د کګینا نو ته زور نشته عدل ته زور شه ده و اذا خذنا میثاقکم الله په غرد پاس او دوه او منی کې در اخلاصم زور نه ده زور نه اته کې اقرار په دین دی او اقرار په احکام ده اقرار په دین په زور باندې مسلمان کول نه شي وتړي چې ټوپک راوالې هندو دوه مسلمان شه لکه خرمتو دی هندو خرمتو به دی کوات کې والا کې والا کر کله دی نو په هغه کې یو ځل مسلمانان راو کو ارادي د هندوان په زور مسلمانان نو یو ته وا کریمه هو چا بنا ڈس چھو بیشتا نو غریبانان با دیارا نا بیاوی جو اندو پہ گمنڈا والا جو منڈا والا پس ہوئے وہ کریم آگا هغه چې ودرې وی وام وام ور کوي وی در رسول خان کلمه و در رسول خان کلمه و در رسول خان نو در رسول خان کلمه به مو آیا د غریب دیار نه په زور باندې مسلمان ول نشه ها چې مسلمان شو بیا د خلاف کوي بیا په زور کوي چې بیا قران دې کوي ورکه سزا په قران عمل لکه ورک سزا ورکه ولا خو چې ایمان نه راوړي ان هغه باندې په زور ایمان نشه راوړي ځکه د زور ایمان چې بل په زور بیا بل بیا کافر کی ایمان دا شیر دا پټ شیر چې په زور یا په پیسو بعد خلک په پیسو باندې ایمان نه اخلي په پیسو چې ایمان واره بل بل زیات ورکی نو دا بیا به له ایمان کی نه نه د قران په دریو له ایمان ثابت کا چې ایمان مضبوط شي بیا دې باندې کړي کمر شي وخت دی جدا کیږي د بل بل کلمه نه وای نو دې کې دا د دې کې اکراه په احکام د خدای کړي مسلمانانو کنه نو غره په پاته کړي چې تورات کې کوم احکام بودي عمل وي نو موج نه مم نو دې خجي خجي خجي نو چې کله تی غر لری شه نو بیا سوما تواله تم بیا وخت ته تاسو په دې وادي بیا دې اونکا او ته چې مسلمانانو باندې چرتا کافرانو راځي دوی بیا توبه واسي په افغانستان چې کله روس راغند دوی دلته توبه شروع کړي نو چې بیا دا بیا غشن شو بیا چې امریکا په راځم بیا دې د قنوت نازله په موضوع کوي هر د یور د یار ما پلان کوي کوم دی ګرو کوم مسک به وي اخري دي سار په مسک لیکن چې خپل ځان ټیک نه کوم نو سوما تولے تم وعدہ خط نیت کا چہرہ تم گا وعدہ سانا پور تکڑا منگا تو پاس سال غر دور ہوئے دی مو چیو امالو کئی پاس در کرمی تاستا پا مضبوطی آیات کہ اخکام چی پدی کئی خام خواب یرگی دالنا گن غر در بان را خلاس ہم وسو نو چی غر تیلے رکا وسو ما تولے تم بیا وقتای تاستا پاس دی وعدی نا بیا پورا نکا اخکام والله الله فضل الله علیکم کچر نه فضل الله چې قران دی رحمت الله چې اخیری پیغمبر کا اخیری پیغمبر راته لکن تم خاصین خام خو به تاوان یا نه خو الله اخیری پیغمبر راولی گو نو بیا یو چانس درکړی چې راشه مړه ولکر علمتم الذین اهتدوا منکم په دلته او پیژن دلته تاسو هغه کسان چې زیاتې کړو ستانه په ښکار د خالی کې د خالی پر روان په یهودو باندې ښکار الله باندې کړو دا غي د ظلم دواجی چې هغه ویل چې موږ له خالی ورځ چې کوم دی دا موږ له د جمعې پر ورځ موږ له خالی مقرر کړه موسی علیه السلام د ډېرو خیوي نه نه د خالی پر ورځ باندې چونکې الله اوزګاري نو په دې ورځ چې موږ عبادت وکړو که نه نو موږ له بیا اجر ډېر راکوي ځکه چې د اتوار پر ورځ الله دنیا شروع کړې وه یو د پیر پر ورځ دواړه دی نو منګل درې نو بوت څلور نو زیارت جمعرات پنځه نو جمعه شپږ ان د خالی رو باندې روزګار وکړه دا د ای آرامي توبه نو موږ له خالی رو ته انما جولا سبتو علی الذین په صورت نحل کې واخیر آیاتونو کې راشي نو دی وی چې موږ نو بیا الله وی د ټیک د خالی رو مقرر شو خو دې کې بدې ښکار نه کوي نو دی بیا په هغې کې چل ولکو ښکار یې کوو په هیلو والو ولقد علمتم الذين كنوا في جندل تاسو اخره چې زیاته کرستانه بخکار د خالی کې څنګه زیاته کړو امام ترچوشی ذکر کړی دی الحوادث کې چې د خالی پر ورځ باندې به مادیګر کې لاړل د جمعې پر ورځ باندې بلا نه د خالی پر ورځ مې هم د وور پاتې کړ نو داسې دیوبونه به د سین نه به داسې یو ګز اپلا یو کنج کو سن لوی داسې یو دوره ډوغل به وکړه نه هغې ته به نری غوندې چې لار ورکړه د اوبو نو مایان خو د پاسه به ګرځه نه ته مایان یو لس شل راغله دوی به ورته ګټه ښیو رابله کور ته د اتوار به سهار به لاړو مایان به راواغستل چا پرته وی مونږ خو د اوبو نه راویستله یعنی خپې په اوبو وی مولا وی چې خپې په اوبو کې وای دا ستاسو مشرانو کړو چې خپې په اوبو کې دي نو هغه دا شی شروع شو هر چا د خالی پر ورځ باندې دکه چل کو په هیلو والو په چل ول باندې مایا نیول د الله کوم ماتو نو الله وای ولکر علمتون الذين تكتبوا بين دل تاسو هغه ځان چې زیات کړو سانه په سبت په ښکار د خالی کې د خالی دروازه کې وقلنا لهم نو موږ دې ته کو نو قرتن خاصین شیطان شادو ګان ذلیلا فجالنا انو ګردو موږ دا واقع نه کالن عبرت د پاره دا کسانو چې مخکې دې نو یا هغه زمانه کې عبرت شو چې الله بیا برابر کړ خنزیران جوړ کړ سپیت جوړ کړ وما خافوا د پار دا چې روینو هغه ته نصیحت شو وموعظتون او نصیحت د پار د متقیان چې وګوره چا په دین کې چل ولکړی دغه حال شو د دې تفصیل بیا صورت عراب کې شوی دی آد نمبر 165-166 نهمه سپاره هلته لږ تفصیل دی وګوره یو څوک پوه شي آد نمبر 163-164 واسألهم عن القرية التي كانت حادثة البحر اتپوت کدی موجود دی یهودنا د حالت د کلی والا اغه کان چودا کری حادثة البحر په کنارا دریا اې دیاتونه په سب کله چ زیاته بغوی په کار د خالی کې دغه په چلو وی میان یول د خالی پر روان د اتوار پر بیا استلم د میو بونه اې ته تیم خیتانو کله چراتلو د میان دی پر د خالی د کې شوران قارا شین ری عین کې ماند اظهار دا شریعت هم شریعت دا کوئی دی احکام چکم بلکل ظاہر دی عبیدات داغی مور اپلار نیشتے از شریعت خو مور اپلار شتے قرآن و سنت دے شران خکارا دو بود پاسا بود و یوم اللہ از بود مکل چه خالی بانو اتوار پیر نحبا منگل و لا تاتی نور اطلا میں بیا میں چا پا دوربین کے ندیدن کدار کا ابرام دارانگی دا جد خالی پر دو بود پاسا بود اپا نور اطلا کبا نخکار دا نبلو امتحان کو مگر دی پساب دا چې وده وکم ماتون کې دا الله اوس خلک درې قسمه شدی کې یو هغه یو چې هغه ښکار کو په دغه طریقه باندې چلول دویم هغه چې رد کو ادرم پکې نه کان خلکو چې هغه اړه نه پاتو آی بلکې رد هم نه کو بلکې دی نیکان چا چې رد کو دی ته وی چې یاره سره جنگ جوړی مړه پرېږدی خپل کار وی الله پوهش دی پوه شه چې دا ابراهیم د غزبرګانو دا چې رد نه کړو دا په کوم تباه شو اول نمبر په دې تباه شو دي اچا چې بیا ښکار کوم تباه شو دي ګوره او تاسو وقالت امته یاد کړه چې یو ډلې دې خلکو نه لم تعدون دا غزبرګان لم تعدون قوم ولې نصیحت کوي یو قوم ته چې الله علا کوم کې دې په دنیا کې به تباه کړي څه له ته نصیحت کوي پرېږده یا سزا ورکړي تا سزا سخت آخرت کې ځان له جنګ مه جوړو داغه اصلی تبلیغان هغه ته وایي چې تاسو سره دا خبره سخت خبره مه کوئ کنه په حکمت باندې کار وکړئ قالو او داغه بهادرانو ما حضرت نه راپو د پاره د باندې پیش کول حالت آتا چې سبا الله ته عذر پیش کول کړه الله ما ته هیڅ صاحب کړی کې یو ناروا کېده زما د خلاف کېده د خالق او خلقو ښکار کو ته ول نه منکو دوه چې الله ما خو د خپل وسه ویلی وو باقی ما نور طاقت نو ما درت نه ربکم ولا لم يتقون خام خا دی یوری دالانا فلم ما نس ور کل چی پری خود دی اج نس یت شو دی ته پای نس یت ته شو ته برد من کر کوي اغه پری خود نو ان جن الذين نخلاص کوم گا کر چی من به کل بدانا غچا چرت کو امن بچو وخذنا الذين ظلموا او نور من گا کر چی ظالمان چا ته چرت نکو نیخ کار کو خدای مردا کو مخلوق مردا کو بعد خلکو خیاری ومن خدا رضا کو اما خدوم وای دا خو غلط خلق دی وای دی خدا خوش آره و مخلوق خفا کی نن وای مونگو خیار دا خو خیار خلق پوی غرق شو و اخدنا لذن علمو او نیز منگا کسان چیز ظالمانو پا عذاب بایس ان سخ بانی پس آب دا چودو کم آتون کنون دیت ظالمانو اغا نور اغا چب خار بکو فلم آتان اما امانو هر که دی سر کشی کردان چی منکر شو داقی نینی منی نشو اغا خکار نگا نور نو منگلی تا کونو قراتن خاتین شی تازو شادو گان زلیلا بندران زلیلا فوشی نو فجعلنا نکال لی ما بینا دیا اگر دو منگ دا واقعا عبرت دا پار دا چا چی مقی دینی نیا قد مانا که خلق کو عبرت شو چی چا دا اللہ دا دین خلاف آئی که چل وال کرے اللہ زلیلا کرے و ما خلفا دا پار دا چا چرتو دینی علم عبرت شو و ما ازان انسیت دا پار دا متقی کبری د خریلین تعالی ګر نصیحت د تش په برید خو له متکی کې نه رد منکر وکه واتقال موسی لقوم ذاك ثوار بس بیا واتقال موسی دا قدمه په لیت په قانون حیال فی ذبح البقر چې الله ته غوال الکی نو سلویخ کله زیرا زیرا دی ولی وکالالو تباکیګو خیر دی خدای وو نو د سخیچ نو غوای چې هغه کو د خدای مور چې هغه کو بیا واغ سخیخ بده مړ کړو کنه نو نشو حلال ولې نو سالوی کال تاسو کوي وات قال موسى لقومه یاد کا کرتی موسى ارزام کو فلتا ان الله امركم ان تذبحوا بقره بشق الله حكم كيف تعالى لك يوقع بقره اسم نكره ولا كام النون يوقع قالوا لي اتتخذون هدوا اعتني سمك بدو توكيك موسى وغا بسوك الله وغا وغا يريد لي سقا تقوى لا لو تباكيكو لكن جاند بابا لو جاتو تباكيم جاند بابا كغلاب جاتو تباكيكو پته دې لکه ته باکې بابا ټو پک دو ساته ماچا دا چاړه دا توره دا په خېټه کې دی وای ک ګټه د پېستار دیولي نو دا دې غوي چې دا خو د اجل د سخي مور دنو ک مور دی الله غره بیا سخي خو دا په تباب راغل کې اوس قالوا اتتظنون اتنتم فوټو ټوکی کې غپ خو نه لګي قال ابو موسی سن اعوذ بالله ونغان په الله باندې ان چې شم جاهلان دا خو ٹوکی بندی تو جاہلان کئی تو جاہل ماں چتا مرد یا ٹوکی کئی خوی خا خا خا لارا نو دا سی سب مدہ گردی گردی کال یا دعا یا میاں شر سو گردی گردی آگلی بیا نرال بیا خوا چر دارا لول شکو غال آلے خو تبا کی گی دائی پا خیال نو قاری ادھو لنا وقرا منگلا رفسانا چی بیان کی منگلا ماہی سسی پا دے و مناتقہ ماہی سرا تپوس ذات کی گی یہ ذات ہے سر نا ماہیا ماہو تپوس کی گی تو صفت خا چیسو صفت دے گا نقال ہوئی موسا سم ان یقین شاندار یقول وی اللہ انا بکرا یقین بیا بکرا نہ کرا کام نہ ہو لا فارون نہ بڑھائے دا ولا فر نہ بچائے دا وہاں نمبے ہزار کا درمیانہ فرمین دے کے کہ بڑھائی نہیں اب اچھا نہیں مند کسی زوانا پتی زوانا امام راضی ذکر کئی وی پتی کی دلیل دی خبریں چی دا قرآن کریم دا آیات قرآن کریم نا استنباط کی دیشی دیکھو سی دا اتا تا استنباط تا پر خدا چی نبودای را نا بچای را مطلب چی پتی منز کی دا کن درمیان دا اوان ام بین ذالکا درمیان پا میں دے دے کی فب علو ما تو امرون او کئی آرچ تاسو تو کم کولے کی گی بیا تلی دی تلی دی زوانان سمود آباد بیا را کری دی نو بیا وی قالو طولانا وی دیتا اقوار زمان دو فار رفستانا یو بایی دانا چی بیان که منتا ما لونا سو رنگ دی دی غوار رنگ است دی جی خورا دا کسپینا دا کسرا دا کتورا قالو وی موسا زمینو شان دار وی اللہ انا بقرا یکن دا اقوار دا سفرا تکا زیرا اسپر نوی سفرا مبارک ڈیر جڑوال دو سوروال تھا میں لکھی فا کون تھا صاف درنگ خالص درنگ دے دے بالکل چمک دے پکے تصور ناظرین خوشحالی کا تم کو بعض رنگوں کی کمال دائی کہ سڑے ہوتا گوری کا نا تو بندہ لکھاندور کہیں لیکن نہیں چل جائیں تو سور رنگ ڈیر خواندور کہیں تو منگا گاڑے اور سور پکے لکھے تو منگ سر ماما خدا دے بخی دے دے چونکہ منگ تو مور دے دیا نو آ خانہ نو کہ نو منگ ساتھ دیرو والا کہ اکثر در وار لگے در دیے ہوا جو گاڑی رامی اور وار ہے نو چ منگ بس گم پہ سر دگا بس یا تھا در منگ میں مکھ ماما تھا در نہ نیر بھی دا میڈیو خاص دیا موٹر نو ما تو پہ نو پہ مات چاوی دا نیشنل ہے رے نہ تو دی سور رنگ تر دو مینا رہے گا گاڑی وانے میں خارے پڑتے ادو پیسہ راہ کر شانتے ارے مسلمی کو شین رنگ سر شین رنگ خواندور کئی د رنگونو کے اثر بھی لکه د غرون خلق د کلو خلق دای نظر نه خرابی ولې غی شین کړي شین رنگ سره نظر دی دیږي او د خار خلق ته ګور دل تک دوډو والی د خراب د غی موسمونه نو دې په ماشومان د ماشومان په سرګ باندې چشمی پرتی او مونږ کله چشمی لری کومه تخکاری اده د خار لکان د شلو دیر شو کال دی به چشمو ته نه کارولې د خوشین کنه لکان دی خوتش د دوډي او لوګي او دای کتل دی نو تاسو رو ناظرین خوشالی کتون کو لرا قالو او هدی او دغلنا ربکا بیارا غدی سمودا با او غلا منگلا ربستانا چه بیان که بگلا ماهی سسی پاده غوا ان البقره البقره شوا علی پی دلا پی داخل شا اللہ تا بقرتون بقرتون دیو تا البقره دیو سا کام پرا فرنا ہوں انتی جور کام یقینا دا غوا تشابه علینا ګډ اوړه شمونږ باندې په مونږ ډېر مشتبه یار ونا انشاء الله اقیم مونږ که خواهش د الله خام خالار بمو انشاء الله نبی اسلام که انشاء الله نه ویلې نو دی ډېر عمر کې نشواله خدای انشاء الله دور کار وکړه یو غوا الله لکړه قال وی موسی علیه السلام انه شاندار یقول وی الله انها بقره یقین دا غوا ده لا ذلول انا جوتی دا جوتی پی نه تفسیر ارد چې ار ازم کې یعنی یوی یوی نه دا کړی جوتی دی ته وای چې اول سره سارو جوتی کوي موږ جوتی کو چې نه سارو نو تش جخ پی کی دی جخ پی جو جو وته جو پورت کې جخ پی کی دوړ او دا کې جخ پی کی دی ان وتش دا پتش جخ جخ کی ګرځي یو راز دوا نو بیا په دې سره دورونه کانه رښتو ورته وتړي ان هغه ورته دې هغه په دې سټي له کوم زور راشي نو خپله سټ اړي را دي سټي ګرمي کې هغه سره نو بیا چې یو سور تیر شي سټي له وا واخ دې غجغ نو بیا په لغه نه یوي کې دي او په داسې یو اړول شي پټي کې په لګا لګا لګای ورپسې نو بیا ورو غاړه وزي موږ غاړه وته لکه مطلب جوتی شو نو دیو ماندا لا زو غاړه غاړه نه دوتي یا جوتی نه تو سو اوردا چې په چې اړې زما کې ولا تشغل خرج او نه اړتیا چې خړوب کوي فصل یو سروي جوتی وی چې باندې وی کوي یو اړتیا وی چې باندې اړت چورلې او ته نشته جوتی مخه ته ټیکلې دي او اړتوم ختم شه پمپونه دي نیرونه دي مسلماتون بی عیب ده یعنی په اندامونو کې عیب نشته هر څه بغوګونه برابر دي خپې برابر لکه برابر ده سترګي برابر دي لا شیت فیا اس داغ نشته په دې داغ به کې نشته د بلرنګ وشیتون دی اصل کې واو هدف شه دی وشا یشی معنا داغ ان د بلرنګ داغ به کې ټول یو شه اته چې هغه قران به مزړي خپې دا سومانی دا دغه به مزړي لا شیت فیا نشته په دې کې بلرنګ د کته کزیړه ارث زیړه قالو ویلی الان جئت بالحق اوس دی رات لو کا پورا بیان دا ہے بلحق مانا گو دیر اختیار ہوئی ول تر درو دا ٹول با کافران شو کہ پیغمبر تے دروغ جن والے نہ حق نہ مراد پورا بیان او دی جی پورا بیانو کا خواب پو شو پدا با ہوا الا لک دا غوا و ما کاد یفعلون اقرب نو چی دی دا کار کڑوے سما چی کر جو وے کو ہو کوئی نہ دڑنا دا سے مانا شو نو دی دا کار کم کرنا الا لک کھڑا کنا خودلن نه کا بد مجبور شون وکړنو سالویخ کالوار غوار او سلا مپاترین لیکلی په دی باندې مدارک لیکلی انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البائم وان عبد القرابين ولعبادتهم العجل ويديت الله وی چې غوال الکی غوی دغه وتونوی غوی وتونوی سندای وتونوی اوخی وطاونه وی دا ولی ذکا چی دا دسخی مور و دسخی مور و چی دا اللہ چی دیرانا ایر او زی دسخی آده پا خیال باین دا اللہ دا قربت بردیر نیزدی شو لکاس وی بابا دا دمون دا قربت فسیلی دی دا دمون پا دی بامگا اللہ تا مون نیزدی اولای شپاوان اند اللہ ما ناو الا لی قربون الا اللہ زلفا نوسو ما قچل دی دا بابا نا دغه نشي در کوله جنډا بیا ته باقی کما کله بابا قبر پوغ د الله نبی اسلام وای نه هر رسول اسلام ان جس از القبر منه کړ نبی اسلام د قبر په خولنه و یو قر علی او ادوین منه کړ دا چې په بان سو کینی په شه چې مونږ اور کینی و غیره و غیره لیکن نبی اسلام لګلو نبی اسلام خپل شاګرد ابو الحاج الاسدی ته اتوی الا اباتکم اباتک الا ما باثنی علی رسول الله فاکر لیگم نشر په نبی اسلام دیګم وی خدا کان یوم لیګا نا اتوی الا تدا تمثالا الا تمستو ولا قبر مشرفا الا سويتو ما نبی اسلام چې ورشه چې چرته درگاه ګور روانه کا او چرته قبر غټ ګورې نو برابر کین یو لیش کا کچه کا پو ختم کا نو په بابا باندې قبر دا خو زیاتې ده قبر پوښ شوی نو ته ورته روانې کوه ما پې غرکې دا ولی یره غس بابا می تباکه بابا دی نیش تباکوله نو دا موسی علیه السلام دی تذکره چه غوا لاله گی یه دی دنن اگه محبت ختم شده غوا در ماوردیم دی که این ماورون به ذبح البقره الله دی تا دا غوا دا غلاله که دون غیره ها لأن من جنس ما عبادو من العجل لیوهونا عند ما کانو یرانو من تازیمه دی تا امام مردی المتوفى 450 هجري د امام غزالي نه 50 کاله مخکې وفات شوې 450 هجري هغه هم دا ذکر کوي دا غوا ورته ولې وې ځکه چې د دې دړنه د غوا تعظیم ختم شي د دې جلغه دې دا به مفسرینو څه لیکلي دغه ته وایم مفسرین وایي دا وروسته آیاتونه ګوره به دا وایو بیا دغه ته راځو بیا خیر ده دا واقع بلا گوزا ویس قتلتم نفسانا ایار کچی وجل اتاسی او نفس فد دراتون فیا اختلاف درعا دیتا دیکا کولتا یو تا دیکا کولتا دکر بلتا والله مخرجون ما کنتم تکتمون اللہ کارکون که داغا چی تاس پتول فقل ندری بووی منگا واحدا مره بی بعد پا بعدی سا دی مری بانده نو الله جو انده کو نو څنګه چې الله دې جو انده کو کزار کو الله الموت ذکر جو اندی بک الله مړی دا ته موقع ده د مړو جو اندی کول په دې صورت کې وروکه ما ته په دې کې پیندو واقعات را دي دا دې صورت د امتیازات نه دام ده ښه چې په دې کې پیندو واقعات دا تر چې په دنیا کې مړی الله جو اندی کړی دا کرنګ جو اندی بک الله مړی او بخیتا تقبل دلائل دو خلائن خام خاتا اس کی اقل داشی پوشیتا سو دا دی اثر کے مفاترین ہوئی وی پو بنی سرالو کی اورارا لگی لو تری ہوا جو اور اتر دو دا سو چی دا دوار رونو دا دی پلاران دا دی یو دا دی یو رو زیر شو از یو لور نو اگا دی روی والا وطا چی مال دا زور براکی زمان دو دا غیر خدا کنا نو د پلار مرشه نو د چې کوم جیداد او کوم مال اگر ټول د پایا شو باندې والو دوه دی لکه نو بیا دې تر ته چې مال د لور درکا هغه چوکل له پر د خطولو نو ورکه هغه ورنه که نو ورکول وتا مطلب دا چې دا والو دی جیداد مونږ والو دوه ما هغه ورنه که د بیا غمړ کو نو چې مړ کنو چاته کنو هغه د خپل د دې کوم دشمنانو لکه د پښتنو دشمنی کنه د دې دشمنای خو وي بنی اسرائیل نو دشمنانو علاقه کې وګورو مطلب ادا ہو کہ مڑ کن لاگت جداد بہ ماخ لما خلور بہ ماخ لما ادائی نہ بدیے تو ماخ لما اگئی پدی وی بنگ نہ دیکھے پدی کے دئی دا جگڑا نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو جداد ہو کا کہ دی مڑی سی سر بدن تھرو لگو یا اللہ سے مخ سرا یا پبل اخبی سرا یا اللہ خیٹی سرا نو دے بجون دے سی دی دا کہ دئی وائی چی غوا سی سو تر لگو منگ وائی وی سا غلطی دا دکا پدے کی تقدیم و تاخیر دیں بے دس دلیل نہ کچر دا غوا لالشی مڑی نہ مڑی واقعہ مخ کے پکار ہوا یو دویم دا جے وہ مفسرین ذکر منگو دا مفسرین دام ذکر کری دی ہو نہ اند معبود ددی پر حلال کی چے دا معبود دس خیر پنیز بانے سپک شی دیتا نو چے بغوا بانے مڑے جو اندے ش دا غوا دے نور مچت شو نور ما مبارکہ شو وای او مڑے پہ جو اندے ش دوا بل ابن کثیر ذکر کری چې سالویخ کال غوا پته کړی نه مړ سالویخ کال پر داد در بدتیان مړ سالویخ کال هو بدتیان نه کی زیاد دو درې دی کی دی وای په دار راځي رور دی زوی راځي الله نبی اسلام وای اترو بال جنازه اترو بالدفن په جنازه کې چانه یو یادو ته ګوره تدی نو چې کله امام سلام جوړ وسته کې بیا دی دیو بیا وګله ګوتی وړي الله اکبر بوئی کنا وگو لگوت خونا پخلی با وگو لگوت اختر پر موسکی الله اکبر بوئی سر پا تو دوا خوا نو گواری دو تینا تیر دی اللہ اکبر اکبر اسلام بو جان داول دوا با نو گواری دکا اثری بیت دفن اللہ نبی اسلام زر دفن کئی آدائی بی خی نو دا پروت واتا اثری بیت جنازہ زر خاخ کئی زر جنازہ کو زر خاخ کئی سلویخ کال اس دا مڑے پروتو بل پر تقدیم و تاخیر دے بل دا ار واقع از سر ذکر ہر واقع از سر دا ځان بل قاعده دا رواده چې تاسیس اولاد تاکید نه تاسیس دي چې ار واقع په خپل خپل ځاو لګي او تاکید دي چې یو دو واقع یو کې نو تاکید نه ده خو تاسیس خر بهتر په عربی قاعده کې. نو دا خو جدا د واقعي دي، هغه واقعا ای کې دا خیال په رفع البقر دا الله کوم کټال مټول کول یری دل چې با چې کغواله لو تباب شو سلویخ کا لګیا دي. او دې کې دا بل پلیتو دا غي قتل النفس واتهام البر پیتو د پر قتل کول د مال د پر دا دویم پلیتو. او که خطوا چې مو پتر لیکلی به کنه دای په څه دلیل دی؟ دلیل خو ابن کثیر چې ټول واقعات ذکر وکړي کوي چې دا د تریات نه دي. نو تریات معنی د قران چې کوم مخامخ نصوص دی غنه معنی چل خطا کشته کنه سند سوسیال خور کشته چې دا دور دلال ته نه معنی هغه د تریات چې کوم خو تریات يهودي کنه نو وای شي په زه موږ وکړو ان شاء الله نور به بیا و. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بيان صدور مسائل دي إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. تکسنی چې صورت کې مقصدی مسلې سلور دي، دا شان صورت په سلور رسو کې تقسیم هم دي. هر ایسا کې یو مسله بیانې، اول ایسا چې صلاتونه پای کې اوله مسله چې الله یو والد دی دا ثابتی په دریو بابونو کې. دو بابونه پورې چې دریم شروع دی، لومبی باب تر نمبر شل پورې پای کې دا هغه دریو ډلو بیانو کوم چې مخکې صورت بیان شو اجمالا. نو په دې کې شلو آیاتونو کې د هغوی صفات دا یو کوم د دنیا د آخرت ادو مثال نفار دا قرآن دا ممکن دا قرآن. بیا دویم باب دا آیت نمبر 21 نتر 49 نلس آیتونا پا دیکی عام خطاب و عام خلق تا دعوت ترکو دا توحید دا مسالی دا منلو توحید بیانو پانوان دو بزرور بکن پای پینده دلائل مطالبه دا دلیل او کرده منکرون چی زمان دعوت نمانی مدالله را تخپل دعوت دلیل پیش که کنا. نو بیا لزجور که چی پخپل دعوت دلیل نشی پیش کرده قرآن منیم نه فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره جهنم تروان بدبخته. بشر الذين امنوا آيات نمبر 25 کی بشارت اور کہا چاہتا جو دعوے منلا تم پو مکمل بشارت. یا ان الله لا تخیر نمبر 26 کی دپ دترا چہ سنگ اللہ کتاب دے کہ دا واڑو اور مثال نہ دور دو بو جواب مثال دا فرد و وضاحت وی مثال بے ذات مقصود نہیں سڑے غٹ اڑ کے پھگی گوری خواہ کا غٹ سڑی نو اڑ کے ماشی مثال اللہ ہڑ لے دے تو کہ ماشی مثال بیا بیا نہیں کہ غٹ ہی کوڑ کے بیا کے پتہ پورن بلا سرا بیان دنیا مربع دفار ترغیب دغ مثالی دو بزرگ بکن چا ما نہیں کنا عام خلق دعوت پر کئی پدی پ نعمت سرا چنے پتا ما نعمتن کر یو نعمت د نش دمشتر کو نو کے پتہ پورن بیا وحدانیت اللہ دزمک منا پین طالب پیدا کر کے پتہ تک پورن بے او بزرگ بکم دریم تاسو معزز په پرختو ګرځولی آی ته وایي چې دوی تشجده وکړي نو کی پته کړم بې وحدانیت الله اثرون ستا نیکن لغزش شو د شیطان په لمسه نه ماته معاف کړم کی پته کړم بې وحدانیت الله. نو بیا دریم باب شروع د آیت نمبر 40 نه په دې کې خطاب خاص بنی اسرائیل خاص پر دو وجه سو وجه نه یو دا چې مسلمانان ځان ته کتاب والے ځان ته علما وو د پیغمبران اولاد اون دوی تخصیص بعد تعمیم عام خلق دوی خاص کچھ گور که نور نمانی مکی والا اخو عام خلق دی تا تا تخلی خلق دا خو علماء دان توی کتابون والے تا تولی نمانینو عدی تا پدی خاص خطاب کو شپک خطابات کئی خو اول روکو شپک او آیتونا دا پا ایک دری پلیتا دی یهود بیانش دا حقیقت که دی یهودیت اصول لیاو یو تحریب دویم کتمان دا حق حق پٹول دریم ترک عمل عددی مقابل دری خواه صاحب دا مومنانو یو صبر دکا تبا دی رد که نو تا تبا تکلیف رسی نو تبا صبر که تکلیف انو که دویم سالات موز با دیر دیر که او دن دا ارت با که اخیرت لیمان بالاخره بیاد آد نمبر 47 نا 47 دکا نا خطابات سے تشور ہوئے شپک خطابات اور خطاب در دوش پہ تایا تشپار ساتھ میں پڑی کہ اتنے امتون یو نجات میں فرمان دویم نجات میں وقت درم اعتاد خطاب سرم اپا ان خطر پینزم حیات بعد از ما شپاگم اشپاگم انزال من و سلوا اوما تدول غمام رب بگر رشو شپاگم تدول غمام اوما انزال من و سلوا او اتم انفجار عیون من الحجر دگرتنا چینی را رسل او دو نقمتونا یو سو که بکر شده خبری ما کوئی کنم یو دا تا دا پردواما ما تا خو یاد دیمار اختار شد تا تا یاد شد دام نیت که بقرآن نیشه پویده دا دا بیا بیا تا ستاما این اوزو بیا با مونگ بیا با دا نور تیادو دا ولا د لومبې څخه شروع چې په دې تا دور پښ د کده 1 2 3 4 پښان الابا کورم نور دا نه نشته ګوره غنو اور شي چر کی نه نشته دا شه د خلاته ملادین به د خپل سر پوره کوي ختم شو انند د دورې ختم ده واشه نو اتم نعمت انفجار عيون الحجر ادوار نعمتون یو نذور عذاب من سما اذا غدا الله کلمه بدل کړو الله په عذاب را دي اسمان دویما ذلت او هوان بسبب الكفر چې نعمت په ځای باندې معمول شی وغوښته الله به ذلت او خوار مسلط کړ اته ما به ترغیب آیت نمبر 2 شپې ته بیا د آیت نمبر 33 نه دریش په نظر بیا سي کوم تر کوم چې تلاوت کړی قاری سم په دې کې لګ نورم خاص کا دا لګ نورم خاص کا په دې کې درې پلیته په خوانو يهودو یو نقد الوهود وعده ما تول الله تی وعده غصه تور پیدا پاتا کرو چه تور تیلر که بیادهی پا زرا پا دردشو دویم حیل فی در خلب کرده اللہ کم که تال ما تول کل اللہ تی غوالا لکه سلویخ کل دی پا مندو ترو اد سنگ غوالا سنگ رنگ دی سندی او سپینه دا که زیاده که خرده سلویخ کل تا پوز کهی دایب نکسیر دکر کهی و تدبو 40 سانه دا مده و تا پروت سلویخ کل لکه انصاف کهی او نو سالوی کار او د او دریما په دې ته پخوانو یو ورو قتل النفس و اتهام البری و جلد سال خلقو او بل راو دنیا لپاره تر دا پور دمغه بیان شوی دی او دې دا کې زجر کوي د خلقو لا زجر کوي ثم قصد ثم استبعادية چه ظالم بچه دا دور حالات دولی دل چه دا گتن چینی چالو شوی دار ورجه در بانو گردی دا پاسا من سلوار آل دا دور شیان دیو تا بیام دا سڑی بچه نو شی یهودی خوستا دار دا گتن نکلک دکنا تا دا گتن رخ دا کانی نم زیاد کرتی ثم بیاو گورا قصد قلوبون سخت چودون استاسو من بازا که پزد واقعاتو نا او سم سم نشوی فهی کل حجار ندارلو نا پشاند هیا مپر یعنی دقا ده واحد ده خود چونکه مقیتا قلوب جمع ده کرشوی دی نده مونگ مانا جمع که خام فهیا ندارلو نا پشاند گتو دی او اشادو قصو یا زیاد سخت دی یا زیاد پس اخوالی کرده گتو نا ولی و این نمی رو خجار دی یقین بعد ده گتو نا خامقا دی تفجر من نار چه دین روان شیو با نو آقا بچه علا پایدار سوک پیولا هم بی سوک پی پسلو بکی سوک پی عوده سوکی سوک پی کبرو بی اتان چرت ده ده توحید چی نروان نشو بدبخت مولا سه تا چر توحید بیان نکرد ده شرک دونه که خلق و گیده سما شی پاک شی یو و این نمی نای قنم بازه ده گتو نما لما آقا دی یا شکو چوچ وی پاک دیو من حلمان راو دید آگه نو با چه مات شی نو با تی راو دیل که گونه که دن روان خود نیشی خود سش دندوال خوی نستا غرک چه مات که با اوچ کرد چه که ببینم نی بدبخت هم ادرم و این نمینا اقینان باده دیگر تون آقا دی یا بی توی چی راور کردی من خشت را دیر دالن نستا در آقا شم پا تکبر که قرآن دل نوی چاہتا گو اتا پتک دیوال تا دی مولای ما ستا دیر که چه داره دیر کود نشن چه لگ را کشیه و یولی چه وحو ما غلطی کر توبه دیسته اقا شم پا تکبر که وما اللہ بی غافل ما تعملون انوی اللہ بی خبر دانش تاسوی کوئی او دا موجوده و یهود و سلور پلیتا رنبای رنبای تحریب عادی که مومنان تا تاقض ورکی وی خویخ شالک ورده تا دا خلق وره تاسو منینا اپتات مونه امینو لکم اپتات مونه خطاب مومنان تا تاسو تمکو مومنانو ان دا دی خبر چی ایمان یک تصدیق باو که دا یهود ساسو تا پلیتا مجده یهودی مولا دین پروش دی بستا ملگر چی استفام دین کار نا چرم نا وقت کانا فریقم احال داتی جدا او ڈالا دینا یقوی کلی کلام دا اللہ تا سو میں حرفونا بیا علی دیلا دخ پل دانا تحریب کئی حرف پوشتے من بعد ما قرو پردان چی پوشی بھی خب پوئی چی نکلا تو سمو موتا مانے دا دے باڑی ہے وی دے کن نبی دا سما خونا دا اسما رکنا نو اسما خو تیوتا نشورنو خواغیوری وائی دوان دا گٹا تیوتا نشورن مطلع چی گڑا ہو ری گٹا ہو ری تحریب ہم دیتا ہوئی ایو ایدا دا یہود فارد اللہ تشتر بیاتی سمن قدیدا خپوئی گی من بعد ما قلو پردانش بوشی پریوانی دا عرب ویر خلق آلیمان دی دا اکثر ایتو پس خیگما من گلتا کیون جی چرتا کی باقی اخت غلط کار کنی ما بدا غلط دیم وی خوا ما بدا بیدت دیم یہو مونگ ما تا بی ثابت دیم خدا کھا ما ثابت دیم بیتا لکت پتا بان ثابت کھا تو خو مثبت کن تو ثابتول تو خو آئی چشتے دارے نشتے ہو دلیل سے تو خو ہم نشتے دنیش خو دلیل سے تو ہم دا گلہ زمانہ دے نو تو ما تو انہ دا ثابت کن سانے بعد ما زمانہ دے بس ختم شو او دوان دا زمانہ دے نو بیا بے ثابتول چاہ دا زمانہ دے او دوان دا چھے نشتے دنیش خو دلیل نی واشا خدا را بڑی رکھا خارق دے اگئی با چی منگ با وطا خبرو کنش بیا وطا دلیل پیش کتا قرآن یا سنت نا نبی آبی دمگا دا مخ دا تنده بی خکلو خک خلق عدل تا دا خود دا دی خدا آقا یهودیان دی وڑی کلک شویده نو افتت نوونا آتاستا مکه و مومنانو چی تصدیق باو که دا یهودی مولیان ستاسو او حال داری چی دا و دالا دینا او ری کلام دال دا بیا دی اڑی غیر دخ پل دارنو نا من بار ما قروب آدان چی پوشی پا آوامی او دای پوی کش تحریب کئی او دوی ما پلیتی دا موجوده و منافقت ودا لکو لدین آمنو اکر مخامو شیعہ کتان تجیم من اللہ ما تلا دو بدور بکم نوائی دی آمن نامنگ ایمان را منگو منو چاو منگو وچی او بدور دیو اللہ بارد بکم ودا خلا بازن لا بازن اکر چلار شی بازدی بازو باز سخان مشران سخان نوائی ہوتا اگر مشران تو اتو حد سونم اتا تو خبروی دا مومنان با پاق بانے پتہ اللہ علیکم چی خلا برکر اللہ دیل پتہ سبانے کتاوی چه دا تو ٹھیک ہے خدا خدا دی غالب کی خانا دا سو کوئی دا سو کوئی یو حاج جو کم بیا اندار اپ کم دی پارس جگڑو کی تاتر پائیبان پنی در پا قیامت کو برامن دا دلیل نیسی دی خودم خبر من نلیو اب بیامن دن خلافی کو دا سو کوئی اپلا تاقلون وخرو اقل در کمیشتے جواب او زجر اولا لمن آن پوی دا بیمانان چی بیشک اللہ پورے پابان چی پٹائی رہی پڑے کیا پایا چی کار کئی اللہ تا پتا کتر نو آئے مونگا اللہ تا پتا او درم پلید موجودہ ہو تقلید دا آراؤ دا مشرانو یو تقلید دا مشرانو دا قرآن سنت پر دلیل کے دا جائز دے آیو تقلید دا مشران دے بید دا غنا چی تا پتا جدے پا قرآن نپی گی تا پتا جدے دے صحیح ندے دین پروش دے اتا بیامور پسی دے نو داغا تقلید دا دی مکی دا مشرکانو دا دی یهودو ومن هم بادی دی یهودو نا امیون امیان دی امی چاہتو ہی امی منصوب بسوی ام امی آگا چاہتو ہی چاہتو ہی نسبت مور تا کی گی نو مور تا نسبت تو دو ترکی گی یا دا چیزا کسنگ دا مور نا انپڑ پیدا تو رو سرسان پڑ دے دا امی امی آیا دا چې څنګه د مور نه پاک پیدا د تور ته پاک نو کله چې دین نسبت نبی اسلام ته وشي اومی نو بیا نن چې انپړه پیغمبر بیا ګور دا ډېر لوی د جرات خبره چې پیغمبر ته تان پړه وای امیو ته مونږ ویل چې اومی ځکه په دې نسبت چې څنګه د مور نه پاک پیدا شو هسې انپاک تر اخره پورې دا ورته امیا اومی ورته خو انپړه ورته خپله ژبه ګور معنونه که د امیا د اومی ګناه دی ډېر سخت ګناه دی د دنیا د ټول نه لوی عالم د ټول نه زیات علم نبی اسلام علیه الله ورکړو د ټولو پیغمبرانو نه زیات د ټولو فرښتو نه زیات علم الله نبی اسلام ورکړو ومنه امیون په الفاظو کې ادب وي یو لفظ وي لیکن هغې کې به بې ادبي لکه دل هارونشي ده ته ښځه وج د بې ادبي وي چې ته زما د دوی بیدتی که اگر عزت نو ادبین دی دوی دتی عزت ورکی مامون رشید تا اگر آتا اگر لایک دوی سنگ لایک دوی دا اگر مور لایکن دا اگر مور بخرا دا اگر زیر دمان زوی سنگ لایک دا اگر امتحان بیوارو دا اگر روانو امین رشید دا زبیدی زیر و تیرا شا مسواک راو ما ها زیر دا شده اگر مسواک ایما جمع ها زیر دی جمع سا اگر مساوی بیدا مساوی دو معنی داری یا گناونا یا د مسواک جمع ده او سوچ نه کړه مامون رشید ته راشه هغه ته ما حاضي وی مسواک ما جمع حاضي هغه مساوي کې خو یو دم خیر وی ضد محاسنک ستا د نیکو په مقابل کې کوم لفظ د دې جمع غلا مامون رشید خلته وکړه هغه یو ټیک ده نو دا نه چې د چاته په مخه شي چې پیغمبر انپړه دی انپړه نو امی ویل شي لکه امیا اومی ټیک معنی ده خیر ده په دې نسبت مونږ ویو ته وایو چې د مور نه څنګه پاک پیدا و منسوب به سویم پوه شې بیې ادب په الفاظو کې ادب دی ومنه امیونه اباد دی نه انپړه دي دا اوس انپړه دوی ته مونږ وایو مولیان انپړه دي څنګه ولې لا لمونه کتابه نه پوهېږو مطلب د کتاب باندې الا مان مګر صرف تلاوت مولي صرف تلاوت زده کړی امامتی پکی امامي تلاوت امام کسایی اغلی نحوی او الا تلاوت القران ولا فهمنا بمطلبی دا الله کتاب بولی ابو مطلب نه پیږي لکه قاریان شو اپی جان شو لا لمو کتاب نبی په مطلب د کتاب باندې مگر صرف تلاوت ذکرې په ذکر د امامتی کوي دا څنګه علما دي نو چې ارث یو کړو چې کوم په لورو د کې کړو چې جهنم ته ورته کار په لورو قران خو لور دی نه په سنت پیږي یا الا مانی دوی معنا مگر دروغ کیسې په منبر باندې کیسې وکړي د قران کتاب وثاني ومنهم بعد دی يهود اميان دي ان پړه دي ینه په یو کتاب باندې مگر کیسې د دروغ کیسې وای لکه چې ارته کې مولاره آتش کیسې کوي دروغ کیسې چین تلام جاپان کې دا خوراک ډوډۍ مې خوړم تا خېټه مې خراب شوه دستونه لګین ډاکټر لا داسې کیسې دي یو نیم لاکھ روپۍ راخلي تشې کیسې مې سه یا الا امانی به معنا د ارزو ریټول تای قران کې شته خو هغه ته نشته بیا به وام دې ده کدي امانی تای دې ده کې ابا د دینه د يهودانو اميان دي ان پړ دي نه پوي په خود خورم مگر صرف اردوگانا واشه لیتا بیا مانی کمی ولا مانی الکتاب مئی عمل سوان یجبی ولا جلل من دونی میں دا سورت نساء کے آیت نمبر 123 سے کسے ہے کہ اقل تدامی مانے کرے دا او امی پا مانا دا دروغ کسو دا دروغ کسو دام قرآن کشتے آیات شتے او امانی پا مانا دا لستو امشتے لکه سورت حج کې آیت نمبر 52 وما ارسلنا من رسول الا اذا تمنى کله چې وغه به لوسته د الله کتاب لوسته د الله کتاب نو هلکه شیطان په امیتي خلکو ته به شیطان وسوسې چې دا وګور داسې وي داسې وي واشه نو اماني په درې وړ مانو دی ومنه بادی نه امیان دي انپړه دي نه پوهېږه موږ چې مشران سوی لکه به کوو کار څه مشران وی دي وای دا لړونګار خیرات د مشران به کوو موږ به کوو کنه بس امیان دي نن پړه دي قران زده کړی دی امامتی کې نور ته پته نشته چې دا بدعت ته کشه دی د بدعت په بلاد پوهېږي نه په سنت په تقسیم نه په سنت وایي ستا سنن عبودیت ته وایي سنن عادیت ته وایي سنن مخصوصت ته وایي بیا په سنن کې کم کیف عین دای نه خبر نه دي عالمان دي پټکي والي دي برېت خری وریجو ته چې وریجه په کې ونن خري چرته او بعضې نه امیان انپړه دي چې نه پوهېږي په کتاب باندې مگر صرف تلاوت په دې پیک پاکستان کې وګرځا زما په خیال باندې وتا ته لس کسان ملاو نشي په قرآن پوهېږي امامتای کوي الا ماشاء الله مگر صرف تلاوت تلاوت زده کړې قرأت زده کړې تجوید زده کړې بس وان هم الا ظنون دی مگر اٹکل یان ظن اٹکل پیچو بی دل خبرې چې کوي فولو الذین بیا د جرمولیانو ته فولو الذین اکتبو کتاب هلاکت دے پار رکھا چلی کی کتاب پخپل لاتون باندے دزان نخا من تلقان پوزیم خا او دول اللہ لکی نا دا قرآن خوب دزان پخ لاتون خلق لکی تا حدیثم پخ لاتون لکی نا دزان نلکی مڑی اوری او سی لیشتے ہو پا دین قسطل شدہ لکی هلاکت دے پار رکھا چلی کی کتاب بیدیم پخپل لاتون من تلقان پوزیم خپل دانون نا ثم قولا بیا وی ها دا من اندی لادا طرف دا اللہ نی خلق بی دوکا کئی لیشتر رو بیس من قلی ری بار جو غرقی پر بان دنیا لگا پل مقصد تا واسی پیسی گٹی وغل اللہم حلاقت دلی می ما دانا کتابا ایدی چولی کل لاتون دی وغل اللہم حلاقت دلی ری دانا چا دیو کرنا نی کئی حلاق شا لکا حلاق شا حلاق شا چی پلا دی کتاب لی که منصوب دی کال لاتا حلاق شا چی پ لا دیولی که پیسی پیم گرده یا لاکشی علا کم بخته چی دلیل دو دغنه ورکه بیا چوگه کتابون که راولی او سالورم پلیتی ده موجوده و مخصصی لیان پسی بل جان زان ده جان تکرار گرده وقا وای دی لنتا مصنن نار الا این اما معدوده هرگز او بند رسیگن تا ورد جانم مگر سور رشمیر یا سور رشمیر سو کوئی داوی لکه قرطبی ذکر که انها عدد الایام التي عبادو فی هاد اجل او تفسیر قرطبی که دارنگی زیاد المصیر که ابن جوزی رحمت الله دا مانا کئی چه دا غسلوی خورد دیدی چه دی پا آئی که دسخی عبادت کرو نو دی با بیا چکر با مرشو شو کاکا بابا با مرشو نو سلوی خورد دی با دی بایی بس با جنت تا دی بابا جی نو سلوی اختی بیار پدر اکنا خچک بک ای بابا جی با ننتر جنت تا او ته مسلمانان سلویختی کوي نو خبر چې اندوانه دا شي هغه سره یې اندوان سلویختی کوي یا کوم متوي چې دغه اندوان دلته پات شي چې عین هغه سره د اقیا موږ يهود خو یو موږ د وخت نه يهود نسل نه نو چرته موږ ځان تر دالته راوړی دا ګند سلویختی د سلویختی باره کې شیخ احمد غنگوی زم فقالی کی چې چا سلویختی کول ناروا ده د دې کولم ناروا ده د خوراکم ناروا ده سلویختی وای دا زم خپل سلویختی خو دې خوځي چه بچه ایشوی وی دو پلار می سلویختی دا وده لنگ شو چه سلویختی دو لوکنا اوی خیرات مور بذکر دا خیرات ده خیرات خواهد های چه بان دلیل وی کنا خب پیغمبر کرده سلویختی یو خیرات ده یو سلویختی ده که فرق ده وی نه خیرات غلط وی من خیرات غلط نو خانا من ساد سلویختی ده غلط وی سلویختی پیغمبر کرده چه صحابه کرده یو امام بیدی سلویختی وی کنی دا خو یهود با کولی چه با خوشحاله شوی زمانگا مشت باباجی با استاد جنت تا دا خوشحاله دوڑا بی خلق لور کرا آیا این دوانی که یقی کوریا کرم دا این دقا عقیده دا دا این دقا عقیده چه باب دا من کم ساله سوزوله دی دی با جنت تا تری نو بیا پار بانه قدا که خقر خیراتو که کوریا کرم سالوی اختی گر ناروار خواه نکی نو قل اتقاستم انداللہ آدم و اتقاست اللہ سخوا آدم الله تر وعده کړی چې بس سلویخ رو بتا جانم که بیا جنت ته نو کو وعده کړی سره فلا یخلف الله وعده چر خلاف نکړي الله د خپل وعده بیا وي خو کنه هم تقون الله یا وعدت الله شاسو پیږي یا اتخصم من الله اتا نیول دی الله سعاده لو ذعب دیت تا لا اله الا الله محمد رسول الله باندې عمل کړی سره نو کړي کړي نه پړي نو خلا ویلی چې چا توحید باندې جنت ته بیا نو توحید خو ته منه نه فلن يخلف الله وعده چر خلاف نک الله د خپل وعده آیا وعده فلن شاشه نه پویږي او ته مد ته خطاب بالتخویب یو آیات کې دویم کو بل بشارت بلا بلا چې په نپی راشي دا مثبت کوي اج به مثبت راشي نو منفی کوي مخکې وی چې نه به وي موږ به جانم ته نه دکاندار بلا بے شکه ځی به دی به جان زمان آسو کسبت چې که شرف سیاح اطلاق په گناه کېږي او غټ گناه دی کې چونکې شرک په ټول کې غټ گناه موږ مانا شرک وکړه دکه وروسته وه پی ها خالدون دا بیا سره تکلیف راته بے شکا زیبا جانم ته آسو چې وی که شرک وحاد بی خطیه تو اگر گیر کدل آئے گناہ دی شرک دو توبے ہونے ستر مرگا فولای کاز خوابون نار دا قدران جانمی آن دی دی بے پدے کیا ہمیشہ او قطع چوئی که گناہ تو پو گناہ خمیشہ جانمی کیری کی نا پو گناہ سڑے کافر کی نا او ہمیشہ جہنمی دا خو کافر بھی دی وجہ نمانگا سیم آنا اکڑا شرک خام او بشارت چه دا مطلعه من را والدین آمن واقع سن چه ایمال مطلعه آمنو بی او بدو ربکم یاو دیو اللہ عبادت بکم آمالیو کن ایک خلق دورا سورم نولاکات خاول جاننا دا قدران جانتیان دی دی ببری کیا میشه سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ صاحب دا روح المانی او دیر دیبان وی وی چه دا عمل ات پی پیمان بانی کرده واشه ایمان اتب یعنی عمل اتب کرے پہ ایمان بانے نو دا دلیل دے دا دی خبر چی عمل ایمان عمل دا ایمان دا حقیقت نہ خارج دے سوک چوئی پہ عمل بانے ایمان غٹگی کنا نو دا دی دلیل دے دکش بیا یو ہے نو بیا چی ایمان دا عمل پر دی ایمان کے داخل بیا عمل صالحات سب سا جاتو دا نکتہ نہ خان بیا ویج یو لدین آمن اولا کات خواب جاننا دا عمل صالح نو دا مطلب تا عمل صالح خزان لذکر کر یعنی عمل پا ایمان کے داخل نده ایمان سے شد تصدیق قلبی ده بس چی پڑا که تصدیق دا ایمان ده او عمل چی کم ده دا شرط نده ایمان ده پارا بلکه دا شرط ده پار ده اجرا دا احکام دنیاویو چی او سره ایمان راوله ده خو پخلی بانه نده ویلی یا عمل نده نو اغبا اگر چې د الله په دربار کې جنتی وي لیکن خلک په هغه د مسلمانانو مقوره کې به نه خخی کپان دپان به نه کوي لمبی به نه چې بیا نو اقرار د ایمان یا عمل بالجوارح دا شرط دپاره د اجرا د احکام دنیاوي چې د مسلمانانو مقوره کې به خخ شي بس نور اعمال په ایمان کې داخل نه دي اکه داخل یې اخلي نو بیا عمل صالح سمانه شوه خو هغه ځان لدي که نه پوه شي بیا او دویمه نو دی وایي دکه د جز یا دا عمل خو د ایمان جز اخلي که نه نو جز د جز اته په کل باندې کیدی شي د جز اته نه نه شي کیدی دا ځان لدی او ځان لدی ښه او دویمه نقطه هغه ذکر کوي وایي د کفارو تخویب په ځای کې اولایکه باندې فا داخل کړی تفریح یعنی دا ثبتوي چې دی ته دا جهنم دی د عمل دوج لاړه لیکن مسلمانان ته کوم بشارت وایي په دې فا اولایکه نه وایي اشاره دی دا یا ایمان عمل صالح سبب نه دی د جنت دتلو دا تر دور چې الله ته خوشاله شو نو جنت ول د خپل خوشاله په بدله کې ورکړي دا معنی دا دوه نقطې محمود علوسی رحمه الله ذکر کوي وایي په دې فاده داخل نه کړه ولذي عمل عمل صالح فاولئک هو نبی اولئک ځکه دا په هغې معنا ته په نه کړه فاده ته فرانه نه پې وایه مخکې نو دا دویم خطاب و په دې کې درې پلته له پخوانو یهودو او سلور او درید پخوانو سلور موجودو د پخوانو نقد و دویم حیال فیضت غرب کار دویم قتل النفس و اتهام بری او سلور دو موجودو یو تحریب دویم منافقت دویم تقلید آراو دو مشران و سلورم مخصیم سین اللہ انفسیم بالجنہ و اقدات ایما بالتخویب او بالبشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم و اید قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلو ده اثبات التوحيد اثبات رسالت جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. سورة كساكسن سلور مسلو مقصدی داشن سورة فسلور اسی کی تقسیم ہوندے اولی سسل آیاتون پدی کے اول مسلو دالا یا اول ثابتول پدی کے بیان پدریو بابنو کے اول باب شل آیاتون پائے کے داغ ادریو دل بیانو شکم چی سورة فاتحہ کی بیان شیو مومنان کافران او منافقان دای خوال تا ایمال ورده دای تفصیل کو دای صفات دای کوم د دنیا او د اخرت. دویم باب کې عام خطاب او عام خلکو له دعوت ورکو توحید مثلا د منلو او توحید بیان په عنوان د رب کوم تر. دریم باب د آیات نمبر 40 د شروع ده په دې کې خاص خطاب د تر اخلاص خاص کړی ولې د پیغمبران او اولاد او اذان د مسلمانان او علما هم ځان ته وي نو دې خاص چې موږ ځان طالبان وي نو تاسو مطلب معنی کړه ای خدا ان پر دی غریبانا نو تاس غلاما ان تاس ول نمانی پا دی که اول رکو بطور تمهید و پا تمهید دی پلتا دی یهود و یو تحریف دویم کتما دا حق او درم ترک عمل دا حقیقت دی هویت اصول دی جڑی دی بنیاد دی او داغی مقابل دا مومنان دری او صاف یو صبر یو صرار یو ایمان بی آخرا بیارون بی خطاب کتا نعمتونو یو یو یو یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من غرق دویم اطار کتاب سروم اپان القطر پینزم آیات بعد نماز شپاگم دا غیره که مانا غلطی خانه شپاگم تدلیل غمام اوم انزال من و سلوا او اتم انفجار عیون من الحجر ادوان اکمتون یو نزول عذاب من السماع دویم زرد و حوان بسبب القفران او تتمه بالترغیب بیا دویم خطاب شروع دا نمبر 33 تر 86 لاتونه په دې کې درې فلته د پخوانو یو تحریف یو نقض عهود دویم چې کوم خیال فیضا فی البقر او دریم قتل النفس و اتهام بری او درې د موجوده یو تحریف دوی منافقت ترن تقلید دارا د مشران صدرم محسن لان فضل بالجن زان جن ټیکدار کړو او تتیمه بالتخویبه او بل بشارت او د دې د انتر کوي چې قاری ته تلاوت د سلو راتونه دي په دې کې دریم خطاب دی دا لګ نورم خاص کها هو خاص کړو په دې کې دوه خبره ذکر کوي یو انکارهم من الاوامر انکارهم لیکي انکارهم من الاوامر اوامر د امر جمع امر د الله حکم هغه حکم چې الله ادا کوي یعنی انکار چې الله کوم حکم کړی چې داو کا غینه کوله و اتیانهم بالنواهی او راتل لغه کارونه چې کوم الله مونږ نکړو او تاتیمه به زجر اخریات کې انکار من الاوامر الله چې کوم چې داو کا غینه کوله او اتیانهم بالنواهی چې الله ته کوم چې داو دا مکه نه غی کول اوس مسلمانانو ته ګور اوس کې چې الله چې سلوختی وکړ دی نه کوله کوته جوړمبای دوی به خیرات درې ما کوئی دین کوله په زد راغلی دا غي هو دي زړه واشه دا هغه دی بالکل دا څل دا موږ دې کیسې کوي دا موږ ته دا وای چې تباشی په دې شی باندې دا الله کوم نه منل چې له دا وک غي نه کول چې دا مو کو نه غبه کول نو که تم دا ته تم يهودي کنا جوړو اي په دین پیسې ته په ما تم يهودي په شپې دا صرف دې پر بیانې چې ته سن سټ کا تو مسلمان ته يهودي نه کنا وای دا دی حدود فاردی دا تار فاردی دا ایتونا تا دان سٹ کا نو اتیانم انکار من اوامر آتل کے دیرون بی آیت کے اوامر بیانی وید اخذ میساق با نیتر آئیل یاد کی اخذ سو ہم گا وعدد با نیتر آئیلنا پا دی خبرہ کہ لا تعبدون الا اللہ عبادت با نہ کوئی بیدہ اللہ اندر بل چاہنے پیغمبر نہ دو ولی دی عبادت یا جز یار اتم امین خدای تو بیچ علاوه کوي بس الله علاوه کوي دات عقیدی سره دا رومبه د کرچا کې نه ټیک نه نو عمل بیا څه پایدار کوي او بل واده نه سانا دویم امر امور افتار فرمان نیکی کو لئے نیکی دا چی توحید مسئلہ تو بیان کے و دل قربا قربان اتر بن نیکی کو مسئلہ بیان ہوئی و ایل اتیامت ایمان اتر بن نیکی کو ام اس کی نا اتر بن نیکی کو و قول انات خود نا دادر مخبر اوا امو خلقلا مسئلہ توحید خود نا دانا چی خواگی خبر واتا کوا خان دواتا دانا خود نا امر بالمعروف ابن کثیر وی و امر بالمعروف واتا کے ابن جریر مانا کی تبری او لا الہ الا اللہ مسئلہ بانے ہم پوکا دا خود نا دا مانا دا او ادا درم امر نو داونه کړه توحید نه بیانو واقع مصالح جاری کوي موند سالو واته د ورکړې د کاسو متواله ته بیا وخت ایتا ته په دې عملونه کړه مگر لک ساتونه اوتم لک خلق علما خدي لک اکثریت مبتلا لري په غندونو کې وانتم اوردون اتا ته همیشه اعراض کوم کې تولی په بدن سره مخې واړو اعراض پړو سره یعنی پڑھ کے رکھیں کل کل بدن سڑے واؤ اڑی بدن کھلے کے رکھے نہیں ہو سکے بیا سمشی لیکن دے پڑھ کے نہ مانا او سا کا نواہی اتیان بھی نواہی اور رقد نامی ساکم یار کا چار سو منگوا دستان لا ستس بھی کون دے ماں کم نہ بہت ہوئی تاتوی نے دیا ہو بول خپل بھی نہیں اندے خپل مسلمان بھی نہ خپل ہو گانا ولا تو یونان پوت کم نہ بہت بات خپل مر گری ان پوت خپل دان سلطان نو باسی خپل مسلمان کورمو با من دیار کوم کورونو ستاسو نه فما د خپل مسلمان روخ خپل کور غنا سما قرار دوم بیا تاسو اقرار کوی چې آو دا موږ وعده کړم وان تم ته څنګه تاسو پویا تاسو پوی چې آو دا سما ان تم بیا تاسو ها اولاد داخل کې تخ دوه پوزه کوم چې وای نه خپل ملګری په دې باندې شانزل بیان خو او دې شانزل بیان بیا پکې ټیکیګ نه ځای کله چې شان رسول لازمی ته بیان واسه شان رسول موږ نه بیانو آیات موږ لګو دو دغه آیاتون تھا بیا تاسو بیا وګور تاسو داخل گئی تک دوه په دغه چې وای نه خپل ځا خپل ملګری او ته ژوند او باتې ته یو ډول ستاسو د کورون داغونه تظاهرون علیم بل اسم رو دوام امداد کوي تاسو نور خلقو په علیم په خلاف دی کې زاره سره چاله راشي مانه خلاف تظاهرون امداد کوئی تھا تو نور و خلق ہو دا غیر و خلق ہو علیم پہ خلاف دے دی کے بل اس میں پکول گناہ اپ کول دے دیاتی ویا تو کم سارا اگر اجتا تا قیدیان تو فادو تو فادو یا تو فادو منہم تو پھر دیور کوئی دیر طرف نہ خلاص ہوئی ہے وہ محرمون علیکم اخراجم احال دار چران دی پتابانی وہ استل آدھا گئی ہوا نو خدو باسل نو هغه دې وکړه ګناه دې وکړه دا ګناه نه کوې خو دې کې څه چل شته که نه او په ټولنه بې بعض کتاب تاسو ایمان روئ په بعضې احکام د کتاب باندې انکار کوئ په بعضو باندې چې ستا د فائدي هغه منې مولوي صاحب چې ستا په نقصان بیا قامو وی دا کله ما ظالم څه وی ما شوپي وازار د مالم قامو هغه زاراغې که نه بس بیا ولاړ بیا زمین جمبر او جمبت ګل محمد نه جمبت اور تکفون بھی بات انکار کو بعد زبان پر ماں جزا ہم سے سزا رمان دا چا چکئی دا کار چھ سے منی سنا چکئی دا کار تھا نا الا مگر سزا دا ذلت جو دنیا کی ذلت تو گور نا دای پر گرد چاندی کی دین غٹ ذلت شدا تا سو ہے یہ دور دور گرے پٹکے والے ا چاندی کی لا تی بلت نی دین زیا ذلت تا سکاری دا لفظ ذلو بیت علی کتابہم ولا ہم نجد بهم باغلا او تقتقد بهم برازین دا غزلت نور سیشتے خدا پاک عزت مند نکھی و یوم القیامت ورد قیامت و پردر کرشی سقضات و عمال اللہ انہ اللہ بھی خبر دانچ لے یہ کئی اصل کی شان نزول دا سرے پر مکہ کے دو قوم سیدر یو اوس و یو خضر جو سو کوئی اوس اترو و خضر جو آرو اتو کوئی دا اترو آمنو اصل دا دی امنو دا دیمونو او دا موحدینو علتا که چه سور سبا که برا شی انشاءاللہ دو اجتماعی بارا که علتا چه کل خرافات زیاد شو دا خدا دا کتاب دا پیغمبر خلاف شروع شو نو دای دای تبلیغ شروع که علتا که یو ملک سبا تیر شو دا پخواد سلیمان اسلام پا زمانه که اگه یو بند جو کهو یو دیم جو کهو اگه دیم اگه که اگه دروازی پریخی بی دریم یو پا سر که یو پا ایمان که یو پا ویخ که نو ال ته په یو موسم باران کې غالبا چې په جمی کې پکې کیږي اکه وړي کې کېدو موږ تلو ته مانو سیر دي دغه ډیر وخت چې تلم سالوي کال وشتلم وتا اوس میر دي خو یو موسم کې هلته باران کېږي وړي کې جمی کېږي نو د هغه ځمکه چې هغه تقریبا ټوله غرونه ده دا واده ماده چې لږ لږ دي دا دې کې فصل مثلا لږ لږ کېږي غنم او انګور منګور دا شیان فکر کوي نو دغه ملکه سبا چې دی دا ډېر هوښیار ښځه دی هغه دا کې یو بند یو ډیم یې جوړ کړه غټه نه کې درې دروازې جوړ کړې نو چې باران به وشي په جمی کې نه کې به ډک به شي هغه دروازې به بندې کړې دروازې به بندې کړې نو چې کله به بیا فصل ته ضرور شي او باران به نه کېده نو ټول نه بهرنۍ دروازه به یې کلاو کړه لاندې ورته لوی حوض جوړ کړ لوی تالاو دا چې لس پنځلس کناله شل کناله نوی تا بلا اوبر آغین را پریواتی از آغین بیا نیرون سی دو لس نیرون دی پلا دی پلا دی پلا دی پلا دی پلا نو خلق و پایی بانی پس نمی بکولم نو طول ملک آبادو طول ملک آبادو آغا لگو گرده سور سبا گوری ما چی خوان دل در که منگو چی در سبق و خدا دم سبق دم پار نمبر 22 آد نمبر 15 16 17 18 19 20 لقد کان لسبعین یقینا وا د پرد باوالو په مسکن په دان دای کی اتن اتن نه خد الله د وحدان هغه سو جنتان دو طرف باغ ان یمین د خطر ما ګستر سره په مس کروانو دی په باغ دی په باغ مفترین دی کی او یو تری په سر باندې ټوکرای کی خدا شکرای یا ټوکرای نو دا تی به 10 منټه راځي به هغه ټول ډکه ودا میونه په لار کو میوي پرتیوی اولی می کلو خوری من تایی من رزقی رب بکم ده خوراک ده افسانا شکر را کوئی ده اللہ بلتون طیبا کلده پاک مدارک دی که ده کلی که نمچو نماشو او نمارو نرامو ایس نقصان شد پکنو بوشه بلکه دور پولی که ده یو سری پا کپرو که بچارتا سپا گرالا یا برو گرالا یا بس کٹمل راگه نغدا غدا اوا دور تازه سپاو یا باغ اب امره شوالته وربون غفور عرفت اب خون که فعرضو نو دی ارار کد الله دو کونونا اغا دو کتان سے بیان کو اگے ونم فارتن عالم سیل ارم نور اولی دو خا خوش کم پر بیان سیل دو سیل د بن مضبوط و بدل نہ په بدل په کوم ور کو دیتا جب جنته په بدل دو باغونه دی جنته نور دو باغونه زوات وکرن خواندار دو خوراک بد مزه خمتن خوراک بد مزه و اصل او غزه جاو چوته و شن او سشه من سرون قلیل ده جارو که جارو که لگونه دار که زنان هم دامی سزار کرده پساو دار چه ای کوپر کرده خیر خیصه ده ده دقه ده که چه خلق خوراپات شروع ده تره واره یا ده تره ده همونی دوا او سو خلق ده بیان شروع خلق کنه منم نو ده خپل ازمه که خر تکره او ده داره ده یسرب تا ده مدینی خپلو یسرب گا دلته غریز مکه واغه سه په دې کې آباد شو نو دینه بیا قبیله جو هي اوس قبیله او حضرت قبیله دی بلی غار تھا په شام کې یو د هارون اسلام په اولاد کې هغه یې په کتابونو کتل چې خیر پیغمبر به د یثرب په مقام کرا دی نو ای دلته نقل مقانیو کرا الله تعالی کې درې قسم درې ډل راغلي یو بنو قریظه یو بنو نذیر یو بنو قینقاع نو چې دلته راغله هغه بل څه نور د غریبانو الله ملا به څوک یا مدرسه جوړ یا به امامتي نیسي نو هغه خود نه ګوډ کولی شي نه لو نه ګاډې چلوی شي څه م شي کول غریبه هغه ته دوره ظلمې شروع کړی دی چې پنځلس شپارس کړه دوره ورته نه ښایي چې حالانکې د حنافو فتوا دا ده چې ملا ته علم ورکوي نو ته بس هنر هم ښیې چې دی سبا عالم شي چې دې ځان ډوډۍ خو ګټي کنه دی پیسې د کوم نه ګټي خوري بس خوري بس په دین به ګټي نو چې په دین ګټه بیا د حق نشي ویلې د دې وجه نه پخوا به هر چا ځان خپل ځان ته پیشه دي کړې شمس الائمه حلوایي حلوا به یې خرڅوله دارنګې ابوبکر جساس د وختې موږ د هغه د حواله ورکړه هغه ابوبکر لوی عالم لوی مفسر چې هغه د چونی بټۍ هغې کې به کار کو ابوبکر خصاب اگر بکر لوی عالم د درې میں سازه سلور میں چې هغه با سپلای غړي موچیو په نو موچی باندې هغه ځان موچی دی کړو په موچی نه شرمید شرم پدې چې بل تلاش دا شرم دی دارنګې دارنګه امام قدوری قدور قدر کټوای تا کولال هغه نه به کولال لیکي به کټوای جوړ خرڅول به چې چا بزان تر نو پېښانو لیکل نو تر دغه په توبه چا نه قبول دی دین فروش نه خو ټول دین فروش دی نو خیر دی دلته نو ایله خو چل نور نور نو مدرسه بیت المدراش جوړ کړ وای مدرسه سنت دی چا سنت دی وای مدرسه يهودو سنت دی د پیغمبر ثابت دی مدرسه جوړ کړو خو وای صحابی وخا چې هغه مدرسه جوړ کړ د یهودو بیت المدراش ته پوه نو مدرسه جوړ کړ نو بیا دی به چاندې کولې نو اوس والا چې کوم اوس والا اوس قبیله هغه د دی بنو قریظه و د دی مریدان شو د هغې دغه یو چانده مانده زکات خیرات دا به د بنو قریظه والله راتله دی په هغې باندې په چاندو په زکاتونو دی دغه معاش و ژوند تیرو او خدرت جواله چې و دا دغه اوس خدرت نو دا مریدان شو د بنو نذیر نو بیا د دې اوس خدرت به جنګړې جوړېدې په پولو پټو باندې نو په دې کې به وجنګېد نو دا مولیان چې ودل ښه وو زموږ مولیان نه ښه وو نو دا مولیان به اوس والا سره به دغه ودرې بنو قریظه او خدرت جواله سره بنو نذیر نو به جنګ وکړو حالانکه الله دې ته ویل تاسو مسلمان نه وژنې او نه به قیدیان کوی او نه به وباسئ د کور نه او که قیدي وشي تاسو نه نو دغه دپاره به بیا تاسو چاندي کوی خو خپل قیدي رور به راخلاصوئ د دشمنان د قید نه نو دی به چې وجنګېده نو دا حکم خو به مات کړه یعنی جنګ به وکړه مسلمانانو ته رکه هغه بلې غار ته بنو قریظه به سره به بنو نذیر جنګېدل که نه نو یو حکم خو د الله مات کړه په هغې کې به د کورونه به مد ویستل چې کله به مثلا اوس والا به وګټله جنګ به وګټه نو بنو قریظه به هم وګټه نو بیا به د اوس والا ولګېد دا خرج والا به شړل نو پکې به د بنو نذیرو دا به هم وشړله نو دا دویم حکم به مات کړه درېیم حکم پکې داسې چې قیدیان به شو نو هغې له به چاندې هغه به راخلاصول ولې هله به چاندې کولې هلکه زمون قیدیان نیولی شوي دي لکه نه افغانستان کې جنګ بله چاند مولیان راول بازار ته چاندې چاندې چاندې نه لکه افغانستان سره کار دی هله په عراق کې جنګ دی چاندې وکوي کیمپونه له کول ځان له پیسې راغونډوي دغه شان چندې به راغونډولې په دې کې ځان له فایده وه جیب کې به اچولې نو الله دې بېمانه بچو دغه دو کومه خو مات کړه مسلمانانو خو وژل او شر دا حکم مات کړه دا یو کم منی تاسو چې دې کې دې فایده پوه شوې دا د دې حاصل دی آیاتونو دا شان نزول دی اوس تاسو بیا وګورئ واد اخذنا میثاقکم یار که چې یو څه موږ واده ستاسو منه دا تسبیقون دې بهکم نه به توی وینې د یو بل خپل وینې د یو بل د خپل مسلمان ولا د مسلمان وینه خپل وګڼه ولا تخرجونا انفسکم نه به وباسئ خپل ملګري د کورونو ستاسو نه بیا تاسو اقرار وکړه چې یو داسې ده تاسو یې پوهه ګواهي کوي نه پوهه چې یو داسې ده مسلمانتم بیا تاسو دا خلک تخ تخ دوان په وجنې خپل ملګري په جنګ کې چې ولګي لګیا شي نو بنو قریظه پکې تاسو مړ نه کوي او بنو نذیر یا بنو نذیر تاسو بنو قریظه مړ نه کوي پکې نو دا حکم دې مات کړه وتخرجوا فریقا منکم من دیارهم او باسئ یو ډله ستاسو نه د کورونو دی نه نو دا حکم دې مات کړه بیا جلاوطن دې کړه دعا تدارون عالم امداد کو د دې عربو په خلاف دی کې د خپل وو کې بل اسمې په کول د ګونه اب کول زیاتې و یا تو کوم سار دا څنګه درې مکم دا به منه اګه راځتا تقریبا تو پادوم په دې ورکو دې تر د خلاص وي غا ولی دې کې پاده وا و ته جمعه کې قران شروع کنه شروع کړي مدرسې جوړ ولی اګه پاده دا چاندیو کې نسپولیو نسپولا کا دا قوم حایکون پی پای دی یمار کې سپاره چې قران بیان نه خو چې مدرسه جوړه کې او په جوړول کې چاندې وکړي بیا به چلو له چاندې کې په دا د کسب دی د کتر کې اورو هو شي په تاسو قران کریم د سترګې کولاوي چې ته په دې يهودي څوک دی او عالم څوک دی عالم بولې سوال کوي ټیک دا یو سره هغه ته یو لس لک روپۍ دی هغه دې د پیندو لکو یو ځای جوړ کړي پیندو لکه ځان ته پریدي په دې دین چې مال به دې راکړي دې به راکړي نه دا ګوره سوال دی چې بل نه تمه کوي یو سوال د خولې دی قولي یو سوال حالی دی چې خپل ځان دا تخې یو کول چې قلبی دی چې پړه کوي چې کده دی بمر راکې نو چې دار یو دم سوال دی ګناره نو دی بیا الګ طاقت دی نشته مدرسه ته سره جوړې نو مدد ته به طاقت نه دی مدرسه یو لوی منصوبه به جوړ دوه کال درې کال مدرسه به جوړم اول لای پر چاندي ځان ذلیل خوار کی نو بیا غیر جوړول لپاره ځان ذلیل خوار کی یو تلاش نیول بل تلاش نیولې سیان ټول علما درش احمد لدیانی کتاب دای رساله دا په اصل فتاور ویجل کې هغه را دنه کړه هغه دا ذکر کوي چې طاقت د نشه مدرسه باندې جوړې چې څور تختا ته مثلا لس لک روپۍ په 15 لک جوړ 15 پرې ده چې دې کې بده بیا لګي دا چې ته په لس روپۍ لک او لګي ها اوس په دې کې وایي اوس تا 15 لک باندې کار شروع کړو اوس درا سم ترا سی بل یو لاک در کې 2 لک در ټیک دی والا ته خو ته بچا سوالونه نه کې مونږ وو چې مولوی صاحب ډېر بر خبره سوال کول سل سوال کې سوال مکو ها که څوک درته امداد کوي ټیک ده او بیانې پکې څه بیان خو قران ته نه بیانې کنه بیانې به سر پنا پدې کې معرفت د الله شه سر پنا وکه منطق کې معرفت د الله شه سبب د جنت ده وای مولوی صاحب دی سبب دی نه قران سونه قران سونه خو پکشته نه سر ای پی جن نه نو دا مثلا وی ای بدا کار کو نو دا وی ویا تو کو مسارا اکرای تا تو دې هم تفادو ما تفادو هم یا تفادو من فی دیور کو دې تر نو خلاصولو و هو محرم حال لا دې چران دی پتا و وقت استل دا غي وجلو نو اگر خود وکړه اگر اندو کو دا یو کار کې نو فاتو مې بعد کتاب آتا سیمان روی پا باری احکام رو کتاب بانی باری ما نی چه سار پایدی و تک پرو این کار کرده باری چه سار پک پایده نی نبی اقامو فما جزا و سزا را جا چه چوی کدا کار سازن مگر سزا در سوایی پا جوان در دنیا که اپرا در قیامت واپس بکرشی سا قذاب تا دنیا که با زلیل خواری که گوره گتا سور زلیل دی آخرت که با سخ قذاب تا داخل شد دا نیم منی نیم نمانی وما الله بغافل ما تعملون ان الله بخبر لا تاسو کوي اولای ته ما به زجر دا کسان هغه دي ایسرو حیات دنیا چې غره وګنه ژوند دنیا بل اخر پر اخر خدا چې قران خفګو بیان کړ نو د دنیا دشه علوم شروع چې پکې چاندې دي هغه غره وګنه نو فلا خفوا عنهم عذاب سپک وګنه شي دی نه عذاب ولا منظرون ننصروا انا وزیم دا دکره شي نو دا سا دا درم خطابو پا دیکھ انکار میں عوام ورطیانوں بن نواہی وآخرسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وآیدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون جزاك الله دي دا دعاتنا دا سلورم خطاب دي فدي كي انكارهم من انبياء سابقين دا ترقيبا روان دي اغا نمك منا لما غفره دا پیغمبران دي وجل دا دور دا پلیتی بچیو وسم چاک پرس سوك حق بیانه وجنیه چې وسې پیراسي بلاش وجلې لکه څنګه مولانا خان باچا الله دا قبر رحمتو نازل کی د 400 هغه وجر دا رنګ مولانا ډیر خلک نور حق ای په کراچي په ځاکوان باندې وي دا رنګ مولانا عبد البر کراچي کې مړ کړ دي ډیر وجر دي چې توحید باندې بیان نو انکار من انبیاء سابقین دا او تتیمه به زجر ولقد آتینا موسی الكتاب ویقنان ورکر منگا موسی علیہ السلام را کامل کتاب تورات وقفینا من بعدی برسول ورپسکر منگا پس داغنا نور پیام کپا یقفو کپا سن کرو دی سٹ دا سٹ دا برا دا دائن سر دا کپرائی دا سٹ دا برا دی تا کپا وی مالا چی او بل پسی جوخ روانی تا کپا یقفو وی دی او بل سٹ پسی روان جوخ دا شان تی وقفینا من بعدی برسول اور پسی کرمنگار پری پسی نور پیغمبران موسیٰ علیہ السلام پسی دیر را لبیا دی پسی عیسیٰ علیہ السلام دور نور دیر دیات را سر سوار زر راغلی غالبان په یوهودو کې پیغمبران واته نه حساب مریم بینات اور کوم غي سار اسلام دی مریم نه مریم لا ال بینات واده دلال په توحید باندې وید نه برو خلق دوس امد بوت کر مدلا په جبريل امين سلام دا نور ولی نه غي سار اسلام ولی یاد کا دغه دي سار اسلام په بار کې افراط او تفریط شو دي عیسی نو خدای توپ ترتول دی ابن الله یهودیان هغه ته ولې ځناوي نو په عیسایان مراد دی چې هغه ابن الله نه ابن مریم دی او ما ته الله ای نه بروخ ما مولا امداد بکو نو چې مختاج د الله امداد ته نو هغه بیا الهي په عیسایان مراد کوي او په دغو باندې مراد کوي په یهودو چې هغه وایي اته نه عیسا پیغمبر ما پیغمبر کړو ولې زنانو ولې زنا چې کوم دغه پیغمبر نشي جوړېدی وید نه بروخ القدس امداد نکړو د په جبريل امين سره اوس موجوده وتا زجر ابا کله ما جاءکم رسول هر کله چې راغله تاسو پیغمبر بما په احکام لا تنفقم چې نه دي خوښ کړی تاسو ورونو هغه احکام استکبرتم تاسو یې رات کړی ځان غټ ګڼې رات کړی چې نه منم په فریقا کذبتم نو درجن کول به تاسو یو ډله درجن کول به یو ډله فریقان تقتلون او جلوان یو ډا فریقان بافا فریقان په دا پاسې وا دا د کمزور حروف نه شیخ قران وای او دا چې په کوم مفعول باندې داخل شي نو مفعول او پسې چې کوم فعل دای د پاره دا مفعول نشي جوړې ده او که په کوم فعل باندې دا داخل شي نو دا هغه نه چې وروسته کوم مفعول دا د پاره فعل نشي جوړې ده نو دا کې فریقان مفعول ده خدا دا د دې فعل حذف کړی دی یعنی کذبتم فریقا ادا رستو کذب جو دا فعل د دې مفعول حذف کړی کذبتم فریقا کذبتم فریقا تکرار دی ټول عمر دا کارو چې چا دا کوي اول وایي د ځان لګیا ځم سبا وایي ادا فریقا دا مفعول فعل ما کو تق و تقتم فریقا تقتم فریقا ثم نخم وفکل ما جامر کرا چراغ لیتا تا پیغمبر پا آغا کامو چنی دی خواه کری سارو اس اکبر رو تاوزان غر گرن لی نمنو وفاریغن وقذبنو وجلی نو درو جن کری تا درو یو ڈالا او درو جن کری تا سو ڈالا او وجلی تا سو ڈالا وجلی او ڈالا نبی وجل بی او سا تا تیما بی زجرم وقالو ویدی قلوبون اغل روان زمگا فپردو کی دی غلب د دو مانونه ده د غلپون د غلاپون جمعون ده د غلاپون جمعون ده واشه چې د غلب د غلاپون جمع شي نو معنا پردا اته د غلاپون جمع شي معنا ډک دوه معنی دي او وای دې لوند مونږ ډک دي له مولا وای څنګه زمونږ ډونه لم نه ډک دي مونږ څه کوی تا کې نو اوس مولا نه کړي او امی وای زمونږ ورو په پردو کې اوسه په خبرو نه پویګونو د دې تایل له صورته حامیم سجده وګوره تاسو اول صورت مؤمن وګوره 83 نمبر آیات د مولا خبره فلما جاتون تور مؤمنات بینات هر کله چې راغلی ته پیغمبران په وعده او دلال توحید فارغو بما عندهم من العلم نو خوشحاله شو په هغه باندې چې دی ته د علم نه هغه د منطق او فلسفو علم هغه د سر په نه علم هغه علم چې هیڅ معرفت د الله نه هغه علم چې سبب د جنت په خوشحال هغه علم څه علم ګال ایمان یو نو کوته د صورت مطلب به نور دی ولم وهاک بما کان بی استاد او نادر شپ دی باندې هغه چورې هغه پروتو کوم کې څه د الله د کتاب پروتو کې کول دي ته علم نه وي نه الله پیغه نازل کړل دا د مولیانو خبره د مونږونو ډک دي او دا د ورپتی صورت وګوره په دې کې آیت نمبر 5 وقالو وای دا مولیانو خبره روان دونګه په یقین ته په پردو کې دې ستا په خبره نه دا غا نه چې تاسو تر بلې مونږای تا ستا په خبره نه پوهیږم مونږ تاسو علوم نه دي کړی لیاهم قران ته نه کی مونږ شپاره علوم نه دي کړی په پیاده نه وکړو ابو غوغون دم کې دونواله دې ستا خبره نه رته نه کوديږي او من بینا او بین کا حجاب اپمن دم کې پردا دا پمن دم کې پستا کې پردا دا منگا جدا منگا گر آہاں منگا آہاں کار کھو تا دا خو معمولی گرن کار دیار وامل آمال کھواتا قرآن بیان انہا منگا عمل تا پر منگا خپل پر لامار با بیانو که خیری نو دا شانے وقالو مولیان وی روند منگا ڈک دیلمی ساتھ حجت نشتے آمیان وی روند منگا پا پردو حساب پا خبرنو پر یار منگ چود علوم نہیں کردک قرآن تا نکیم نا اللہ وی گورا دی بل دی درب نا نی ڈک دیلم نا دی دا مولیان پوئی گنا اور دا امی دا بل لانم اللہ بی کفرم بلک پا لانت کری دی لے پسابا دا کپر رئی کپر ستا ہوئی دا چود منگا ڈک علم دیر را منگ تا نکیم آیا وی یار منگ پستا پا خبرنو پر منگ علوم نکیم نا دا تا کسا کپر رئی دې په یتابان لعنت نازل شو ځکه الله لري کړ قران په قليل ما يمنون نو ډېر لږ په لږو کې دي لږ راون ایمان راون کې دا الله فکر قليلا کې ماده د قلت تنوین تنوین بر باد تاکید اما د فاس زیات تاکید يؤمنون ایمان په جمع نو لږ په لږو کې لږ منو کې د قران لږ په لږو کې دي لږ منو کې د قران حقیقت هم دا په خلوق ایمانی خو سم نه مانی چې ځان په پوهه کې عمل پوه کې ابا دعاو کہیں داڑی رہے ہیں ان شاء اللہ صبا نور اللہ قرآن پوئے کہ مطلب ادا مال تو فکر ہے صبا بیا پخپل ٹیم بانی خاں تو خالف اتوار پروگرام بیا بلس بجی دا یا سات اور صبا با پل دگا دولسنی بجی رسوان رسوئی اللہ قرآن پوئے گا سرد اندر ٹور اور اختیار اگر کم چی در مل گری دم کا نا دی خبر چی تور در ہمن کو ان شاء اللہ اب اشپک بجے ان شاء اللہ شروع کو ہاں اشپک بجو